most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra múlt, 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Hello, Feri! Jó reggelt, szevasztok! Jó reggelt mindenkinek! Igen, a mínusz 18, a mínusz 19, a 20. Azt a mindeni gyerekek, hát ez nem akar enyhülni. Nem gyenge, nem, nem gyenge. Egy kis mínusz 14-el indítottuk ma reggel. Hát megint azért... nyert, én ezt már unom, csak mínusz 13-at hoztunk. Én mínusz 14 volt. Mínusz 10-11-el tudtam beszállni. Nagyon vártam a buszt. A megállóba? Nagyon vártam. Mikor mennyit vársz? Hát figyelj. Ez változó. Ez változó, attól függ, hogy milyen habitusú sofőr ül éppen az utcsó éjszakai járatom, mert nyáron például mindig küzdöttem, hogy időbe odaérjek, mert mindig egy picit két-három perccel korábban tudott odaérni, valamiért akkor nagyon sietett, most nem sietnek annyira, pedig nagyon vártnám. Igen, mert csak nyáron a plusz 18-ban reggel el vagy, akkor vagy 15-ben csak, is, csak, nincs tudod. Baj. Igen. Persze, ott értem. Táldogálok, csorog, átadra az izzadság. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, mert észreveszek egyfajta tendenciát, amit még nem nagyon tudok értelmezni. Hétfőn, tiszta, száraz, meleg, kényelmes busz volt. Mikor tisztát megérted, mert ráértek, ott ugye vasárnap kevesebb busz, meg kitakarítják. Okay. Figyelj, hétfőn perfekt volt. Tegnap kevésbé tiszta, de száraz, meleg, enyhe égett műanyagszaggal fűszerezve, ez volt tegnap, ma pedig koszos, hideg, kényelmetlen, fűtetlen volt. Ez vajon mitől függ? Nem tudom. Lehet, hogy amortizálódnak a buszok szerda felé. Nem, nem ugyanaz a típus volt. Jaj, nem ugyanaz a típus volt, ráadásul nem tudom, kicsit néha azt hiszem, hát hogy is találnak a garázsba, azzal jön neki. Nem, hát a hétfői nagy forgalomban lerobbant belőle az újból négy, és akkor egy a régebbit rakják be. Hétfőn csodálatos volt, hát abszolút egy ideális hétkezdés volt mindenféle tekintetben. Ki kellett gombolkozni, most meg be kellett gombolkozni nagyon. Mondjuk nehéz fölfűteni úgy, hogy mondjuk 2 percenként megállsz a megállóba, az összes ajtót kinyitod. Én ezt adom, de biztos, hogy van benne valami turbógomba. Igen, de szerintem fűteni. Szerencsétlenek tényleg azzal főznek, amiuk van, ez legkevésbé a sofőröknek a hibája. Tényleg valószínűleg az lehet, hogy hát ilyen vetősforgószerűen használják a buszokat, a járműveket, és akkor éppen amiben van. Az az applikáció, az megy még, hogy mutatja, hogy hol a busz. És működik is, tökéletes. Így van, ez a BKK futár. Én szoktam is egyébként használni, ami ott a Zsül felhívta rá a figyelmemet pár évvel ezelőtt, úgyhogy tökéletes. És a BKK-sok tudják, hol a busz? Nekik is biztos applikáció. Tehát az applikáció tudja, tényleg ott van a busz, ahol mutatja az applikáció? Vagy? Van, aha. Van, abszolút, és olyannyira betartják, hogy amikor egy kicsit korábban ér oda a megállóba, például a Ferenciek terén az autóbusz, akkor addig vár, amíg el nem kell indulnia. Tehát nem tud előbb elmenni. Igen, nagyon-nagyon. Úgyhogy pont oda tudok érni a melegedőből. Mert van melegedő egyébként. Azt szoktam csinálni, hogy amikor nagyon korán érek oda a Ferenciek terére, de akkor elmegyek egyenleget ellenőrizni az OTP. Ha is ott belül van az automata beugróba, jó? Persze, bemegyek, nézegetem, hol van vajon szemetes, de szép itt minden, milyen szép világos hely. Úgy csinálni pincserét például, bármit. Az is egy ingyenes tranzakció. Négy percet ott el vagyok, amíg jön a 8 Express. Van-e valami új kiírás, új akció? Beállsz oda. Aha, konkrétan. És akkor így 3 perc múlva kimegyek, és már ott is a busz. Jó, ez onnan indul, honnan, a Felszabról, vagy Kálmiról, vagy honnan megy? Ferenciek tere. A Felszabadulás tér. Ferenciek teréről indul. Igen. Felszab. Tényleg más az útvonal. Most én még kicsit ilyen villamosban voltam. Tehát máshova jövünk. Most nekem is meg kell szokni. Igen, de nagyon jó a közlekedés ebből a szempontból, legalábbis ide, tehát azért sokféle különböző járművel ide lehet találni, de azért az ember így az élelmes pesti kitalálja ezeket a kis trükköket, hogy mivel lehet túlélni. Állnak ilyenkor már előtted pincserére hárman várva? Nincs senki? Nem, most, hogy bedobtam az ötletet. Szerintem holnap már lesz használni. Holnap 4-en pincserélnek, igen. Mi történt a nagyvilágban, gyerekek? Mert ugye tegnapi fotózáson voltunk közösen. Jó volt, flott volt. Nagyon klassz volt. Bársony ugye? Bencivel, a híres fotóssal dolgoztunk. Bencivel, így van, ami drága fotósunkkal. Ez elbebeteg. Rádió egyes. Normális, nagyon jó srác. És akkor jó, most volt, mindenki együtt, na! És ahogy ott mozgott a kamera mögött, az a csípő mozgás, gyerekek. Igen, azt nagyon, pedig nem kértük. Igen. Nagyon jó arc, igen, nagyon szerettünk már az RTL-be is vele dolgozni. Utána én elmentem, még futballoztam egyet délután. Se tévé, se internet, mindenből jó, kiestem. Gyerek mellé beájultam, és elájultam. Kvázi fogalmam nincs, hogy mi történt a nagyvilágban. Fanádor elhaladt. Azt még olvastam a Hornfoknál, igen. Igen, sőt már a Falkland-szigetek mellett is. Jön az Atlantin fölfelé. Igen, most jön már fölfele, és azt írja vagy a blogján, hogy pontosan talán egy ilyen telefonos interjúnak volt a gépelt változat, amit olvastam tőle, és akkor azt mondta, hogy most már egyre nehezebb energiákat mozgósítania, mert hogy a munkának a dandárja mögötte van, de azért ettől függetlenül még előtte van egy masszív kis időszak, de hát nagyon nehezen tudja már azokat az energiákat mozgósítani, amiket mozgósítania kellett korábban, és hát a Hornfokot azt meg is könnyezte, mert ugye ez volt neki az ötödik, valószínűleg az utolsó. Utolsó Hornfok, hát az tudod, hogy olyan, mint a Mont Everest a hegymászóknak. Pont ezen tehát gondolkodtam az... egyébként, közben olvastam, hogy mennyire hasonlít azokra az interjúkra, azokra a leírásokra, amiket annak idején szegény Erős Zsolt, Isten nyugosztalja. De ezt mondják is, hogy a Hornfok a hegymászók Mont Everestje, vagy a hajózók Mont Everestje. Tehát azt megkerülni, az áramlatok, a szél, a nehézség ugyan miatt, az. Oda csak a legbátrabbak merészkednek le, és csak a legbátrabbak fordulnak ott át, és jönnek át a csendesről az Atlantira. 65 nap folyamatos harc és küzdelem az elemekkel, a természettel, sokszor tényleg az életben maradásért, mert nem csak a versenyben maradásról van. Ja, nagyon durva. Illetve hát egy az egybe ugyanerről van szó ebben az esetben is. Én nagyon várom, hogy megjöjjön, nagyon szeretném behívni. Nagyon várom most, hogy jönni volt már, úgyhogy jön szerintem. Igen, meg most, hogy olvasom a blogját én is hosszú ideje, most már úgy érzem, hogy kicsit nem azt mondom, hogy van a hajózáshoz közöm, de most értettem meg a blog által, hogy valójában ők mit csinálnak, mert eddig azt hittem, hogy egy ilyen dagadó vitorlával, sikló sajkával ott igen, tudod, egy ilyen evezőlapáttal, egy ilyen régi szentjupátos emlékek. Aranyhímzett horgonnyal, a fehér-fekete kapitányok alatt. Igen, nagyjából egy ilyen lapáttal a igen. Rumos hordón ülve. És mióta beütöm a YouTube-ra, hogy Spirit of Hunger, meg Vendéglob, és látom ezeket a 18 méteres, 60 lábas iszonyatos, masszív, gyors hajókat, azóta nagyjából tudom, hogy ez nagyon mi lehet. Súlyos. Nagyon súlyos, ami ott történik. Most láttátok ez ugye a Hornfokos posztját, akkor betett egy régebbi fotót, nem tudom, megvan-e, ahol gyakorlatilag a hajó az oldalán, igen, az áll, oldalán. És a vitorla, meg a az árbóc, az fekszik, igen, a vizet. Szinte kint a tőkesúly. De ő úgy hajózik, tehát hogy mennek, az nem baj, így ha mennek. Neki az így jó. Azt tök jó volt egyébként, valaki kérdezte, hogy ez a fotó mikor készült. Azt nem tudja megmondani, mert egy héten keresztül így hajózott. Hogy kaptál el a pillanatot? Igen. Igen, kaptál ezt a pillanatot? Milyen pillanatot? Egy hétig így állt a hajó testvér. Felfoghatatlan, és hogy alszik, hogy mit csinál. Mert hogy a Hornfok az árboc fölött volt éppen akkor, és ahhoz nagyon meg kellett dőlni a hajóra. Igen, azt nem tudja, mert hogy egy héten keresztül ez így ment. Tehát, hogy fogalma sincs, hogy mikor volt. Nagyon durva. És akkor írja, hogy le akart már feküdni egy picit aludni, mert azt mondja, hogy volt tényleg pár óra, amikor kisütött a nap, meg szinte nyár lett, és akkor végre a meleg, kényelmes ágyában aludhatott volna néhány órát. Viszont van egy biztonsági berendezése a hajón, ami, hogyha elveszíti a GPS jelet, akkor abban a pillanatban elkezd pittyegni. És hát ugye ez ilyen 4 óránként elveszítette a GPS-et, és azt mondta, hogy azt nem érti, hogy amik tényleg itt vannak. Itt vagyunk, ahogy hívják, az űrutazások korában, ilyen full high-tech berendezés, tényleg csúcs technológia, és hogy nem raktak bele egyetlen rohadt gombot, vagy egyetlen funkciót, ki lehet volna kapcsolni 2 órára, hogy egy picit aludhasson. Nem is értem, hogy alszik, meg hogy nem ütközik össze a hajóval, meg honnan tudja, hogy ott mi jön, meg hogy fekszik le aludni 3-4 órát, miközben a hajó, mint 50 km/órával halad. Hogyan? Hogyan hát, kerüli ki, ha ott jön egy konténer szállító? 60 évvel ezelőtt így ide érkezett a földre egy másik civilizáció gyermekeként, békével érkezett. Köszönjük, hogy velünk él. De, hogy épp félelmetes, felfoghatatlan, hogy ő mit művel azon a hajon. Meghívjuk, ha visszajön. Mi azért is gondolkozom, lehet ki kéne menni egyébként. Óriási lenne. Nem tudom, hogy itthon leszek-e, vagy hol leszek, vagy mi lesz. Ja, amikor befut? Amikor ő befut Barcelonába. Ugye nem egyszerre jönnek, tehát ott már nem lesz nagy tömeg, mert mindenki külön-külön jön. Igen. Jó, elképzelem magunkat, ahogy ott állunk a kikötőbe, és akkor mondanánk, hogy csak egy kört, vigyél el egy kört. Ugye, hagyjál már végre az föld. A másik kikötő 10 km arrébb van, oda érkezik a oda, jó? Ott állnánk a barcelonai a kikötőbe. A buta dilettáns kérdés, hogy ott várjatok majd engem, jó? Igen. Na, megmutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap. Juli behozott egy nagyon érdekes kis babypodot. Babypod. Hát ez számunkra is meglepő volt, hogy létezik ilyen. Ugye a babypod arról szól, hogy a nők felhelyezik ezt magukba. Férfiak is tehetik, de én megnéztem itt azért adás után. Mégsem mentél rá? Nem támad kedvem. És ha terhes vagy, akkor erre a kütyűre rá tudod kötni a telefonodat, vagyis a gyereked úgy tud zenét hallgatni, hogy a gyerek is benned van, meg a babypod is benned van. Teljesen elmebeteg. Szóval, hogy már nem tudnak mit kitalálni, hogy a terhes biznisz az még jobban menjen. De Juli berendelt egy ilyet, felhelyezte magába, összekapcsolta az ő telefonjával, nekünk pedig hát örömet okozott, mert mi pedig kipróbáltuk, hogy ez hogy működik. Stetoszkóppal meghallgattuk, és aztán erről beszélgettünk, hogy jó vagy nem jó az ilyen. Izgalmas, érdekes volt. Izgalmas, érdekes volt, igen. De csak így hallgat zenét. Dumin keresztül. Igen. Én adás után kértem, hogy hozzá el, mert este én is rápróbálok, de amikor megláttam, hogy ez nem egy dió méretű valami, hanem egy gránátalma méretű valami, akkor mondtam, hogy köszönöm. Nem biztos. Dióig jó vagy, de Dióig vagyok kalibrálva, a gránátalmában nem tudok beleülni. Letöltöttem az Emmanuel zenét. Milyen jó lett volna, ha megmutatja neked ezt, hogy szól az Emmanuel. Szóval ezt a babypodot próbáltuk, mert hogy tegnap Júli volt velünk, ugye mivel kedv volt, úgyhogy mutatjuk már is, hogy mi történt velünk tegnap. Egy-két SMS gyorsan azt mondja, hogy a Fanándinak tök jó, mert ilyen sokáig van vendéglőbe. Úr is. Jó, gyere velünk tízi. Vendéglőbe. Vendéglőbe, igen. Hol lehet visszahallgatni az adást. Ezt majd elmondjuk, hogy hol lehet visszahallgatni. Jó? Mutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap. Aztán el is megyünk egy picit hírezni, reklámozni. Olyannyira, hogy a játékkal jövünk majd. Úgyhogy játszanátok fekete féligen nemet. Akkor írjatok nekünk, hogy állunk ki. Most ezt elfelejtettem. Egy-egy rálunk. Egy-egy. Kettőt játszottál, akkor most az a héten önmagaddal küzdesz. Ugye, mert hétfőn is te voltál? Szerintem kettőt játszott olyan, én nem játszottam. Hétfőn te voltál, csak nem szeretett volna játszani, de aztán meggondolok, mert akkor te lettél, és akkor tegnap meg én játszottam. Jó? Akkor így van egy-egy. Most is be van még a bronzárium, a gesztesi kacsi, akkor most már tényleg húzzátok ki. Este hívott az ügyvédje. Jajaj. Nem tudom, mit akart, nem tudtam. Nem tudtam fölvenni, de. Tényleg, lehet, hogy jobb lett volna fölveszed, vagy visszahívod. Ma már nyugodtabb vagyok. Majd 10 után együtt. Ott azért van egy masszív paranoia. Nem, hiszen nem biztos, hogy rosszat akart. Hát vagy, tudja. Nem tudom, ismerem egyébként is, hogy az ügyvéd urat, de... Mások, akik folyólag pereskedtek egymást. Nem, nincs bajunk. Na, okay. Na, várj, akkor az ajánlott értévevényes. Na, mutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap, aztán jövünk a hírek után. Hello, hello! Mi vagyunk a Rádió 1. Mester Viktória. Bárány Attila. DJ Junior. Hanvai PG. Cookie. Andró. Juvik. Briklék. Lemingász. Király Tamás. Kovács Ákos. Györke Attila. Vadon Jani. Rákóczi Feri. Sevestyén Balázs. Köszönjük, hogy 2016-tól újra a Rádió 1-et hallgatják. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. A Rádió 1-en. 6 óra után vagyunk, pontosan 42 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel, gyerekek. Hát szomorú hírt kaptunk SMS-ben. Törzshallgatónk elhagyja az országot. Igen. Szatyi azt írja, hogy februárban elhagyom az országot, de remélem Münchenben is tudlak titeket hallgatni. Persze. Tudsz, Szatyi. Hát tudni tudsz, ugye az internet az ott is van, sőt lehet, hogy még jobban. Valószínűleg jobban fog szólni, mint itthon. Persze, Timire. Itthon, de szomorú ez. Szatyikám, írd meg, hogy hova mész, vagy mit csinálsz, mennyi ideig tart a müncheni kiküldetés, mi dolgod van Münchenben, mit csinálsz, miért vagy ott? Mert ha a sörfesztiválok miatt mész, az október. Ne rohanja annyira, még lesz hely. Nem kell kapkodni. Na, tényleg kíváncsi vagyok, mert hát Szati nagy törzs hallgatónk, úgyhogy tényleg kíváncsi vagyok. Na, azt mondja, hogy hogyan most az online hallgatottság. Hát azt megnézzük majd, nem figyeljük azért azt minden nap egyébként. Nyilván nem az állapotára gondol a hallgató, hanem a számra, de meg tudjuk majd nézni. Azt mondja, hogy... Micsoda? Nem? De picit konkrétan. Tegnap nem vettem fel a telefonon, megküzdeni az ajándékért egy fekete-fehér igennemben Miki küldte nekünk. Szergény, nálatok milyen az idő? Kellemes, mínusz 9 nálunk, az udvaron mínusz 35. Ja, hát az udvaron nálunk is. Úristen. Hol lehet a Fanándort olvasni? Mert nagyon tetszik, amit mondtok róla. A Spirit of Hungary, ez a blogjának a igen. címe. Én nem tudom, hogy írja ő ezt a blogot? Diktálja, és valaki leírja neki itthon? Hát mozog a hajó ide-oda, nem írsz meg naponta 3 oldalt. Lediktálja. Lediktálja valószínű, nem? És elküldi a hanganyagot, és az valaki megírja. Ezt majd meg kell tőle kérdezni. Hát olyan eszéket ír, olyan szinte helyesen, hiba nélkül, hogy azt egy ilyen a ide-oda mozgó, hagyó 9-10 méteres hullámokra, azért ezt nem írod meg. Jaj, újra elütettem, kedves. Így van. Valószínű, hogy ő diktál egyébként, és ezt valahogy elküldi. Így tudom ezt elküldni. És ne Hungary Spiritet írjatok be, akkor egy pálinkától. Igen, Spirit, uff, Hungary, ezt kell beütni, és akkor ott fotók, meg mindenféle bejegyzések vannak. Na, Szatyi írja, hogy buszsofőr leszek ott is, Bali, máshoz én hülye vagyok. De szeretlek. Szatyi, kell, hát ne ostorozz, ne ostorozz magad. Jól van, na örülünk München, mert hát ha van wifi a buszon, azt el tudom képzelni, hogy van wifi. Valószínű. Akkor tudsz bennünket hallgatni. Ha meg nem, akkor meg a podcasteket visszatudod. Az jó. Jó pénz, sokkal kevesebb verekedés az utasokkal. Szerintem az jó lesz neki. Így van, így van. A mi adásainkat a morningshow.eu-n. Nem HUN, hanem az EU, mert a HUN az nem működik. Illetve hát az átirányít a klassz oldalára. Aranyos. Megszerezték, aranyos. Behatoltak a rendszerünkbe. Úgyhogy morningshow.eu. Jó, ezt használjátok. Az Ülői úton, a Lurdi ház közelében kisebb baleset van, viszont ebből kettő is ügyesen torlódik. Viszont van ebből kettő is, mert a balesetből ügyesen torlódik a forgalom, Zoli. Köszi, hogy elküldted. Villamos versus Skoda, Ferencvárosi pályaudvarnál már dugul a Lágymányosi hídig. Ez Csabika küldte nekünk, ez valószínű ugyanaz egyébként. Na, azt mondja, hogy a vendéglőbe jegyzett el a pincér. Így írják a blogot? A vendéglőbe jegyzett el a pincér. Láttátok a Dunát? Milyen szép? Á, gyönyörű. Tegnap ott mentünk el, mert ugye a római partra mentünk fotózni, és hát zajlik ez a kis jégzajlás. Olyan jó lehetett régen, amikor befagyott a Duna, és át tudtál rajta sétálni. Nem? 100 évvel, vagy 150 évvel ezelőtt. Nem lehetett jó? Nem, de jó lehetett. Nem kell olyan messzire menni, 60-as években. Most ilyen. 100 éve is jó volt, meg 60 éve is jó volt. Igen. Ne veszetek ezeket. Nem, 100 vagy 150 éve. Amíg Mátyás király volt a fejemben, bár az mondjuk, hogy 500 évvel ezelőtt volt. Igen. De milyen jól lehetett, tényleg meg átsétáltál az egyik oldalról a másik oldalra. Olyan vastag volt a Duna jeget. Folyók fagytak be. Várjon a tököm a metróra. Igen. Várjon a tököm a lovas kocsira, tudod. Inkább átsétálok a Lánchíd alatt. Ezt mi már nem fogjuk megérni soha büdös életben. Hát aztán a fene se tudja, mert arra se gondoltuk volna, hogy 2 évvel ezelőtt, hogy 3 évvel ezelőtt, nem tudom, hogy hány éve nem volt ilyen hideg. Félelmetes tényleg, ahhoz képest. És ugye pont tegnap beszélgettünk, amikor mentünk át a fotózásra Balázsról erről, hogy ez igen, -6-okat, -7-eket emlegettünk úgy, még hogy az már milyen ideg volt. De ez a jó, ennek mit adolj. Olvastam, hogy egy csomó kártevő elpusztul. Na, erről akarok beszélni, hogy a rohadt poloskák. És a Harlekin katicák szegényként sajnálom, nem jó, de hogy igazából azért terjedtek el ennyire, mert nincs igazi hideg, és nincs semmi, ami veszélyes lenne rájuk, és a hideg egyik feladata, hogy megölje ezeket a kártevőket, akik még ezt is megúszszák. Meg nem szabad elfelejteni, hogy migráns katica, tehát hogy azért... Az meg a másik. Na most nem azért mondom, hogy nem kell félreérteni a dolgot, de egy invazív fajról van szó, ami elpusztítja a hazánkban őshonos hétpettyes katicákat. És ráadásul úgy csíp, mint az állat. Ami a poloskán ügyben tegnap előtt a Lacihoz sétált be, egy tegnap hozzám. Tehát, hogy ennyi arról, hogy a -16 az megöli a poloskákat, úgy van nálunk, hogy így fekszik a napon, hogy de jó, hogy 16 van mínuszban. Az, amikor leveszel egy inget, mondjuk így a kardrobszekrényben a fogasról, szépen leemeled a válfáról, és kiesik a gallér alól 2 poloska, mert hogy egyébként ott telelnek. Melegbe behúzódtak. Figyelj, mindenhol ott vannak. Félelmetesek ezek. Félelmetesek. Kis rohadékok. Kis macskos szemét, rohadt állatok. Jó reggelt, Helsinkiből kaptunk, -1 fok van. Nálatok most keményebb, szép napot, Adriánál. Helsink, -1, hát az... Az ott egy tavasz. Délvidék. Azt mondja, hogy mikor lesztek analógon hallhatók, Ajkán hiányoztok. Gyerekek, hát leszünk. Vigyétek, adjatok nekünk egy fél évet, egy évet. És mindenhol ott leszünk. Terjeszkedünk. Persze, hát rajta vagyunk azért. Rajta vagyunk, igen. Így jó. Na. Állom még azért jobb lenne, hogyha egy kicsit előbb lenne. Hogy állunk most? Akkor egy-egy van tulajdonképpen? Egy-egy. Egy-egy. Egy-egy van. Na megnézzük akkor, ki a 7. játékosa. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello! Ki vagy? Még nem vagyok üzenőfalon. Miki vagyok. Miki, hello Miki! Honnan hívtál minket, Miki? Most éppen Budapestről. Most éppen Budapestről. Egyébként honnan hívnál minket? Szigetfalom, vagy bárhol az országból gyakorlatilag, éppen úgy alakul. Sofőr vagy? Nem, szervizes vagyok, kiáró szervizes. Szervizes, hogy tehát menned kell, sokat utazol. Igen. Miket szervizeltek? Pénztárgépeket. Én navos pénztárgépek? Igen, hát gyakorlatilag most már csak az van. Az nagy biznisz, már annak, aki forgalmazza. Most már hallom, a taxiba is raktak éppen, most a taxisok szenvednek vele. Matőrök taxisok. Sok értelme nincs annak egyébként. Akarod, elindítod, akarod, nem indítod el, nem? Persze. Na mindegy. Igen, kivel játszanál? Szerintem Janival, mondjuk. Janival játszanál. Ez most te vagy a héten fókuszban. Hát tegnap nem hallottam. Akkor még... Nagyon szépen játszott, csak mondom. Nagy küzdés igen? volt, igen. Nagy igen, küzdés volt, igen. És fogalmam nincs, mi történt a végén. Megnyerte a Jani. Tényleg? Igen. Igen. Behúztad? Be. Igen. Senki nem mondta ki. Na jó, akkor induljunk el, jó? Mehetünk? Oké, okay. Mehetünk. Na, akkor 3-2-1, és tessék. Jár a céges autóval az országot? Járom céges autóval az országot. Mi a legnagyobb távolság, hogy megteszel egy nap? 100-200 kilométer? Teljesen változó. Ez lehet akár 500 kilométer is, vagy 600 is. Ma hogy mennyi lesz? Na, majd kiderül, meglátjuk. Mi? Lehet, hogy csak Pesten leszek. Pesten? Majd lehet, hogy csak Pesten, így van. Majd meglátjuk, hogyha beérek, és kiderül, hogy hova kell menni. Pesti lakos vagy? Szigethalmi vagyok. Szigethalmi. Régóta vagy Szigethalmi? Voltam Pesti is. De figyelj csak, te Havannál laksz, ugye? De Kertvárosban, Lőrincen. Lőrincen, és ott is hideg van? Minusz 14. Nálatok mennyi volt ma reggel? Nálunk reggel minusz 18 volt. Az hidegebb? Az hidegebb. Számolásban rosszabb vagyok. Ott vagy, mert szereted a matekot? Nagyon szeretem. Itt a vége! Elkészült kőkemény játékos, hát itt nem lehetett. Azt a mindenit. Na már várom az SMS-eket, hogy kimondtam. Nem volt semmi, figyeltünk. Nem volt, egyébként tényleg jó volt. Igen, óvatos puhatolózás. Jó volt. Így van, ez olyan volt, hogy a két kankutya találkozik a téren, akik igen, még körbeszimatolásban egy egymást, igen, mind a két nagyon óvatosan, de még nem hát mérnek oda menni a másik farához. Nehogy betaláljon, mi? Így van. Jól van, figyelj, megvan az ajándékcsomag, küldjük. Jó? Köszönöm szépen. Köszi. Szia, Miki, szép napot. Sziasztok. Ciao, hello. De nem enged belépni a skipém, gyerekek, mi van? Tiltás alatt vagyok? Lehet. Nem tudom. Valamiért kidobott, igen. Azt mondja, hogy üdv srácok, Gödöllő környéke minusz 13, adjatok már le, please, itt a Freki dalt. Üdv, Matyi. Valamikor tényleg. Lehetne. Olyan régen adtuk már, Polgár Petivel indíthatnánk. Bár van most egy szilveszteri dala is a Petinek. És? Ami nem rossz. Nem rossz, egyet. Szeretjük? Igen, a kétharmada, jó, majd a utolsó harmadat lekeverjük. Jó, majd lehúzva. De tényleg jó egyébként, és hát azért most már lassan már nem lesz nagyon aktualitás a dolognak, ha nem adjuk le, akkor már mikor? Igen. Hát jövőre. Ja, akkor is lesz szilveszter. Akkor jöhet a Hunafreki. De miről szól, vagy mit énekel benne? Ja, nyilván, hogy ittas volt, lövöldözött, tízi tűzi játék, kigyulladt a szomszéd. Hát csak itt... Mívesebben nyilván. Mívesebben, egy kicsit kidolgozottabban. És a műfaj parodiák, tehát, hogy három olyan konkrét dal van benne, sláger, amit parodizál. Úgyhogy egész jó. Jó, hát ilyen benne vagyok, ezt meghallgatjuk a szünetben, aztán ha úgy dönt a bizottság, akkor... Akkor átment, mehet. Akkor átment, meghallgatjuk. Pest, igen, Pesti szerintem kimondta szép napot, kimondta, hogy igen, Pesti lakos Edina. Úgyhogy Annával mindjárt visszakattatjuk, mert itt többen jelzik, hogy valami tiltott szó az bekerült. Az írják a Fanándiról, hogy ő írja egyébként a blogot, mert hogy... Szájjal. Igen, nagy lábújjal. Miközben egyike. A másik lábával fest. Igen, és kurtít. Igen, nem, hogy több helyen megírta, hogy annyira billeg a hajó, hogy minden második ütése elütés egyébként. Néhány perce fölnéztem a billentyűzetről, és 28 csomót mutatott a műszer. Ezt is írta, ezt István küldte nekünk Viberen. Jó, igazából tulajdonképpen nincs jelentősége. A lényeg, hogy olvassátok, mert baromi jó. Baromi jó. Most éppen valaki nagyon követi, úgyhogy lehet, hogy majd veszélybe kerül a 8. helye. Azt olvastam, hogy valaki rá. Mindegy, ha egyébként nincs jelentősége. Teljesen mindegy. Volt vele készült interjú egy pár héttel ezelőtt, ahol ugye a korelnököket vett gorcsa alá egy francia újságra, és feltetnek egy ilyen kérdést, hogy nem zavarja-e, hogy a különféle szerencsétlenségeknek köszönheti azt, hogy jó helyezéseket sikerül egy versenyen. Igazi gyökér volt, igen. És hát ő nagyon intelligensen, kulturáltan válaszolt, hogy már olyan korban, hogy őt nem érdeklik a helyezések, nem egy győzelemre hajt, hanem arra, hogy tudja teljesíteni ezt a versenyt. Meg tudod, ő nem esett ki. Tehát, hogy igen, azért igen, meg ugyanazon az óceánon egy olyan hajóval, amit Magyarországon építettek, egy olyan nemzet. Kevesebb pénzből. Akiknek nincsen tengerük, stb. Kevesebb pénzből. Tehát, hogy, de azért ezt megkérdezik, nem zavarja, hogy mások szerencsétlenségére. Csak nem valami francia esett ki előtte. De hullanak a franciák egyébként, de hullanak. A nemzeti öntudat az újságírónak az belobbant. De ez mindig megnyugtat, hogy vannak ott is gennyes újságírók. Ez tök jó, mert akkor azt gondolom, hogy ez nem csak egy ilyen itthoni sajátosság. Na, jövünk vissza nem sokára, és egy kicsit közszolgálati témával folytatjuk, de érdekes lehet, főleg azoknak, azon hallgatóinak, akiknél van kisgyerek, illetve kamaszgyerek, mert hogy ugye agyhártya gyulladás elleni oltás láz van. és kicsit megpróbálunk benne eligazodni és segíteni, hogy mit érdemes oltatni, mit nem, mi a kötelező, mi nem, mi mennyibe kerül, mert hogy ugye több agyhártyagyulladásos megbetegedés is történt az elmúlt hetekben, hónapokban. És hát ahol csecsemő van, ahol kisgyerek van, és ahol kamasz, mert hogy ők a legveszélyeztetettebbek, ott szinte most mindenkiben felmerül, hogy olcsak, ne olcsak, mennyibe kerül, tudom-e finanszírozni, mi az, ami ingyenes, mi az, ami támogatott, mi az, amire nincs támogatás, mi mennyibe kerül, illetve mit érdemes beadni a gyereknek, és hányszor. Hát ez szerintem mindenhol szóba jön. Úgyhogy ezt a témát próbáljuk majd kicsit körbejárni, és segíteni eligazodni, hogy most akkor mi a fene van. Mert nagyon sok fajta variáció van. Bizony, nálunk is két gyerek, nálad is, nálad egy, hogy akkor adjuk, ne adjuk, mi van, mire jó, mire nem jó. Csomó kérdés. Jó, kit hívunk? Nagyon drága volt a Filszol készlet, amit karácsonyra kapott, úgyhogy még agyarunk rajta. Csak extra Filszol készlet van? Tízszínes. Igen? Na rajzolgassál kicsi kincsem. Használ még a te gyereked. A Vateres is. Nem izé, iPadon. Micsoda? Nem áll? Hogy nem, van neki olyan is, van neki minden. De most a Filsztól, ha arra rárajzol. Hát figyelj, és értem, bekapcsolni nem tudtuk, de nagyon jól lehet rajta egyébként rajzolni, csak nem minden szín látszik rajta, mert alapból fekete. Na, hogy kit hívunk, azt kérdezted, hát a szlávik. Hát ki szlávik, szlávik János infektológus, leginkább egyébként ők tudnak erről beszélni, mint oltásspecialisták, hogy akkor most a B, a C, vagy mindkettő, vagy inkább az egyik, melyik a veszélyesebb, és mi ellen, milyen oltassunk. Ugye ez nem összekeverendő egyébként a kullancs által terjesztett agyhártyagyulladással, mert ez más. Uh-huh. Ez egy picit más. Meg ők most kevésbé veszélyeztetnek ebben az időben. Bár azt olvastam, hogy a rohadékok is túlélik, sőt aktívak. Nem mondom. De aktívak. De hol a jég alatt? Mennek az avarban, a fák törzsében, igen, meghúzzák magukat. Mi ez mögötte? Ezen a rohadt kabáton áteszem magam. A kis kullancskák, ők egyébként aktívak. Na, szóval, hogy ezzel folytatjuk. Jó, 3 perc, pontosan 7 óra, van friss közlekedési hírjetek, akkor küldjétek el nekünk, mi pedig jövünk nem sokára, hírek után. Hello, hello! Mi vagyunk a Rádió 1. Mesker Viktória, Bárány Attila, DJ Junior, Hanvai PG, Cookie, Andró, Newvik, Bricklék, Lemingers, Király Tamás, Kovács Ákos, Györke Attila, Vadon Jani, Rákóczi Feri, Sevestyén Balázs. Köszönjük, hogy 2016-tól újra a Rádió 1-et hallgatják. Eddig önök hallgattak bennünket. Most a Rádió 1 hallgat önökre. Mi a kedvenc dala? Melyik előadóért rajong a legjobban? Melyik nagy slágert hallgatná meg a rádió egy top 500-ban? Mi hallgatunk önökre. A rádió egy top 500 forró dótja. 0623-111-111. Hívjon, írjon, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Nagyobb változatosságot akar. Hey, this is Rihanna. Justin Bieber. This is David Guetta on my station. Hello, this is Beyonce. This is Katy Perry. Hey, this is Justin Timberlake. We the Black Eyed Peas. Vagy valaki más. And it feels like I am just too close to you. Határtalan a lista. Január utolsó hétvégén. Rádió 1 Top 500 az önök kérései alapján. Az elmúlt évtized legjobb 500 dalának listája. Top 500. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 12 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hello, drága hallgatók! Jó reggel! Hűvös van ma reggel még mindig egyébként, úgyhogy tessék jól fölöltözni, soha el nem múló hideg van. Dél lesz nagyon nagy, soha el nem múló hideg, úgyhogy nem is tudok nagyon enyhülésről beszámolni, jön valami meleg front pénteken, aztán jön egy hideg front szombaton, úgyhogy egyelőre marad a hideg. Hogy mi van, most meleg jön? Valami meleg jön, arra vagyunk érzékenyek, de már szombaton újra valami hideg front jön, úgyhogy oda csapunk, igen. Nagyon sok közlekedési hírünk van, ennek örülünk, köszönjük szépen. Mondanék néhányat, ha nem haragszotok, jó? Tessék, parancsolj! Azt mondja, hogy M3-as Fót, Pest felé Kagylós kútnál friss baleset van. Ricsi küldte nekünk, 3 autó ütközött az M7-esen Pest felé a velencei kijáró előtt 5 perce. Leálló sáv plusz 1 sáv járható, csak dia, köszi, hogy elküldted. Ez a 42-es és a 43-as kilométer között van. Kezd alakulni a torlódás. Megkaptuk mástól is. Tegnap délelőtt haláztam ki a kutyából egy kullancsot, Domi. Mondom én. Mondom én, hogy olvastam. Túlélő. Most arra szívta meg magát. Igen, igen. Solyom szem jelentkezett, Anna nem mondta ki, Miki a tiltott szót, úgyhogy jogos a pont, megkapja. Tegnap késő délután a 3-as főúton Budapestről tartottam 60-ba egy fehér Skodával útközben, az egyik rendszámom szakított a másikkal, és szó nélkül elhagytam. Az ott a kiskorú NYY132-es a táblácska, ismeretlen helyen tartózkodik, ha valaki esetleg megtalálja, akkor próbáljátok segíteni. Oké, azt mondja, hogy határút nagykörösi kereszteződésben villamos gázolgyalogos, te jó Isten, ott is alakul a dugó, egy lőrinci lakos küldte nekünk, köszönjük. Köszi. Szépen. Vigyázom mindenki arra felé, és Baja érsek csanád behavazott 1-2 cm, hideg, de nagyon szép, az itteni hírekben ezt nem mondták, de közlekedje mindenki, óvatosan kiskacsa küldte nekünk, köszönjük szépen. És Ágyi Poloskainvázióban azt látjuk a televízió képernyőjén jelenleg, úgyhogy és nem mindenki olyan szerencsés, mint például Feri, aki szétfekszi őket. Így van, és csak ráfekszem érdem, végük van, nem menekül. Mondjátok, már a ropogást folyam. Igen, de utána pedig. Akkor megvan, hogy hol vannak, de bejön, Ágyi Poloskánvá változik. Igen. A kinti poloska. Igen. Megúszza a hideget, tavasszal újra visszamegy. Érted, az olyan, hogy hívják a papírsúlyok, meg a légsúlyok, mint például az ágy mellett ajánlják magukat reggel, mert a poloskák leteszik őket az ágy mellett. Kidugott le. Egyébként szörnyű. És szoktad látni este, amikor lefekszel pattanni ki őket az ágyba, és mert azt mondják, hogy meneküljetek. Megjött az óriás. Menjünk át a békatér felére, vagy nyugodt. Menjünk át az óriás, megjött az óriás. Csak meneküljünk. Mondinak, hogy elhúzd már le rólam a takarót, nem én voltam. Rohadt poloská. Na de az ágyi poloska azért az, hogy a higiénia hiánya. Nem? Szóval azért az... Tehát, az nem, a, nem ugyanaz, így van. Tehát az nem az, hogy most akkor ott találsz egy poloskát, nem tudom, a nagyszobában, hanem ott az ágyadban vannak sokan, akkor azért ott érdemes egy ágymatracot vagy ágyhúzatot áthúzni ki most magas hőfokon, és akkor azért azok szemetek, de elpusztulnak, igen, azért. Nem bírják a 80 fokot, meg a 90 fokot adni, nagyon. Adni a pörzsölővel egy kicsit a rugos matracnak évente kétszer. Igen. Tényleg fogsz egy ilyen disznó pörzsölőt rá. Ott még van 20. Átpörzsölöd, és akkor, hát és akkor meg is vagy. Mindenre jó. Uh-huh. Van egyébként olyan fajok, olyan állatfajok. Van egy bejövő simpinkódod. Ez most pulton van, vagy csak atmoszférában van? Mögötted a zsűr xilofonozik. Ja, és ez pulton van. És hátra nézni, és tényleg ott zsűr a pultodat. Vegyük föl, hogy mit akar. Hawaii-be. Igen, zsűr kiderült, hogy két ünnep között Honoluluban nyaralt, és iszonyatosan jól szilofonozik. És ebből most adott egy kis ízelítőt. Nem, valaki becsörgött a Viberre. A Viberre ne csörögjetek, jó? Azt nem nagyon szoktuk fölvenni. Tegnap fölvettük, nem is tudom milyen nét, aki elmondta, hogy most már minden rendben van Miskolcon, de a Vibert nem nagyon veszük. Kanyóné, azt hiszem. Vibert nem nagyon veszük föl. Ugye? Kanyónéni. Kanyónéni. A Viberünk ingyenes, tehát ott SMS-eket tudtok úgy küldeni, hogy azokat látjuk. Úgyhogy nyugodtan. Arra használjuk elsősorban egy a Viber-t, jó? Egy fél pillanat erejéig még visszatérve az ágyi poloskára, azért vannak olyan fajok a Földön, olyan állatfajok, amiknek igazából az értelmét nem látod, meg nem tudod felfogni. Tehát, hogy ő most minek van? Élelmiszer biztos valakinek. Tehát van valami olyan faj, ami viszont ágyi poloskákat fogyaszt, igen, igen, reggeltől estig. Na várjál, de annak akkor bent kell lakni a lakásban. Aha. Ugye? Na, mert az ágyi poloska bent lakik. A mi macskánk nem macska eszi. Nem eszi. Kutya? Nem. A kutya sem. Aranyhörcsög. De nem, most abban a korban vagy, hogy még mindent teszik. Aranyhörcsög. Aranyhal? Az nincs, aranyhal nincs. Na azért, mert nálad nincs, az másnál van. Jó, mert időnként kiugrik, és akkor ott hívják ott, hogy falatozik a matracon, aztán visszaugrik az akváriumba. Vagy. De arra gondolsz, hogy miért kell az ágyipoloska? Mi francnak kell, meg egyáltalán. Hát szokták mondani ezt a táplálékláncot, jelentsen ez bármit is, nem? Hogy ő is eszik valakit, meg őt is eszi valaki, és akkor így helye van tulajdonképpen. De csomó értelmetlen állat van valójában, én sem tudom, hogy ennek mi az értelme. Már ez elnőzős, és látjuk, hogy az kell egy ágy. Tehát, hogy akkor ott kellene lenni valamilyen másik ágyi előjelű állatfajnak, ami ágyi poloskát fogyaszt. Hát ágyas, pálinka, ágyi poloska, és akkor így jól lehet. Hát ágyasod. Az ágyasod. Ágyi poloska. Na, oltunk kicsit, foglalkozunk ezzel az oltás dologgal, mert hogy mizéria van, és azt látom, hogy baromi sok szülőt érdekel a téma, főleg ahol csecsemő van, kiskorú gyerek, vagy pici gyerek, illetve kamasz, mert hogy agyhártya gyulladás. Nem azt mondom, hogy járvány van, de hallottunk egy-két nagyon szomorú esetet, ami ugye mostanában történt itthon. Amikor is csecsemők, vagy pedig kamaszok, hát olyan gyors lefolyású agyhártyagyulladásos betegséget szenvedtek el, hogy nem is lehetett őket megmenteni. Ugye pillanatok alatt történik a dolog, és hát most szerintem sok a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy olcsunk, ne olcsunk, mit olcsunk, tudunk-e oltani, mennyibe kerül, mikor lesz olcsóbb, miért nem ingyenes, máshol ingyenes, itt miért nem. Egyáltalán hogy van ez, ugye? Hát nagyon sok kérdés van. Többféle ilyen agyhártyagyulladás van? Nagyon sokféle agyhártyagyulladás van. Hát nem egy van, és akkor arra van egy szérum, hanem van A, B, C, D, és akkor mindegyikre kell külön, gondolom én. Vagy egyet adnak, ez ilyen kombinált? Nem, itt nincs kombinált, tehát itt nincs kombinált, mert én is tovább képeztem magamat ebben, mert hogy oltattunk. Mi a B-t azt bevállaltuk. Hát de most akkor már nincs egy gyógyszer lobby a háttérben. Van, de attól még emlékszel, hogy ez volt egy időszakod. Veszel a gyógyszer lobby. Ne a gyógyszerészek, ne. Nem, én a... Ők prosperáljanak, csak nyugodtan tovább. Szóval várjál, föl kell mennem skipére. Szóval racionálisan azt gondoltuk, hogy hirtelen jön és nagyon gyors, és ha lehet védekezni, akkor tegyünk meg mindent. Várjál, megpróbálok belépni, addig beszéltek. Jó, lépjél be. Maradjunk ennél a témánál, vagy várjunk meg vele, és menjünk vissza az ágyi poloskához, nehogy baj legyen. Hát ugye az itt fog megszólalni nálunk egy nagyon komoly szakember, dr. Szlávik János infektológus, aki mindig megszokott minket nyugtatni ebben az ügyben. Hát amennyire én tudom, ő például oltáspárti. Tehát ő azt mondja, hogy oltassunk. De én is biztos, azt mondom, figyelj erre, hogy azért, a művelkémet mondja. Igen, mert innentől kezdve megjön az anyagi kérdés, hogy ki tudod-e fizetni, ugye az. Hány gyereked van, az mennyibe kerül a C, mennyibe kerül a C az már olcsóbb, azt már oltják egy ideje, a B az baromi drága, tehát ott ilyen 90... Azért B, baromi drága. Azért, mert B, mert baromi drága, tehát hogy ott sem mindegy, van két gyereked, és egy kötelező, vagy nem kötelező, de még egy B-oltás kerül 70-80-90 ezer forintban, mert most még kevésbé támogatott, sőt egyáltalán nem a kettőnél, az már egész egyszerűen nem biztos, hogy ki tud fizetni. Nincs egy arany középutas koktél, ami mindegyikre jó, és nem olyan. Ennél nincsen koktél. Tehát itt mert hogy különböző megnevezése van ugye a fertőzésnek. Van B, van C, tehát nem tud egyszerre beadni. Nincsen olyan, hogy ilyen, mit, a sörbe unikum, hogy mindenre jó. Mondjuk azt tényleg, agyra főleg. Arról is beszélgethetünk majd egyszer, ezt most csak mondom, tehát nem kell most ebbe belemenni, hogy van egy ilyen védőoltás erre a B-re, ami azt mondod, hogy működik, tudjuk, hogy menő, azt akkor miért nem támogatjuk? Hát ez is egy jó kérdés egyébként, ez is egy jó kérdés. Ugye? Hogy azt automatikusnak kéne lenni, hogy gyerekek, van egy ilyen B-típusú agyhártyagyulladás, megvan a védőoltás, igenis adjuk be a csecsemőknek, a tinédzsereknek, csináljuk. Tehát nehogy ezen múljon már, érted, egy gyerek élete is. Hát micsoda szörnyűség volt, beszéltünk róla mi is, hogy egyszer csak rosszul lesz egy tizenéves gyerek az iskolában, hazamegy, és már nem tud hazamenni, tehát vagy elérted, tehát hogy meghal. Szóval, hogy erre nem lehet azt mondani, hogy igen, akkor ez államilag támogatott, menjél el a házi orvosodhoz, és adass be a gyerekednek. Jó, jogos a felvetés. Egyébként jogos a felvetés, igen. Hát nyilván pénzkérdés, tudjuk. Ugye ez egy ilyen ördögi kör, tehát hogy ugye a C-t azt támogatják. Az olcsóbb. Aha. Ezért mindenki beadja a C-t. Ebből most a C-s megbetegedésből kevesebb van. A B-t kevesebben adják, hiszen baromi drága, viszont azt kéne most jobban adni, mert az fordul elő sűrűbben, ugyanis az ellen kevesebben oltatnak. Akkor vegye le a C-t, a támogatást rakja a B-re. Hát igen, meg hogyha ekkora problémát jelent ez egyébként az egész társadalom számára, akkor legyen ingyenes. Nem? Nyilván itt és akkor tényleg egyetlen dolgon kell én csak gondolkodnod azon, hogy beadatod vagy sem, nem pedig azon, hogy ki tud-e fizetni vagy sem. Na mindjárt segítünk egy picit, hogy minden kérdése választ kapjunk. Itt van Szlávik János infektológusunk. Halló, jó reggelt! Hello! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Boldog új évet, még nem beszéltünk ebben az évben. Boldog új évet nektek is, már megint valami járvány van. Nem beszéltünk még idén? Nem. Ja nem, múlt év, tavaly beszéltünk. Tavaly beszéltünk. Mindig valami fertőzés kapcsán. Hívhatnánk más miatt is, hogy mit tudom én. Látod erre a muskát? Igen, a muskát, hogy mikor ültheted. Na, segíts nekünk egy picit. Ugye jól mondjuk, hogy most a B és a C a leginkább érintett ebben, és hát ezzel le lehet oltatni. Csak nem mindegy, hogy az ember melyiket választja, bárcsak mindenki tudna mindent választani, de azért ez nem ilyen egyszerű. Az a baj, hogy Magyarországon mindig akkor fordul a figyelem valamilyen betegség felé, hogyha valaki meghal. Tehát sajnálatos módon meghal egy tinédzser, az egész ország ugye megtudja ezt, és hirtelen mindenki elkezd azzal foglalkozni, hogy mi az a meningitis, mi a B, mi a C, és akkor ilyenkor tényleg ezzel foglalkozunk, de higgyétek el, hogy az elmúlt 10 évben, ez minden évben így van. Körülbelül 30-50-60 ilyen eset fordul elő, semmiféle járvány nincsen, ugye ez a 30-50 eset ez kevés. És ezeknek az eseteknek is az egy negyede az egy éven aluli csecsemő, tehát őket érinti leginkább ez a betegség, és ezért lett neki kötelező ugye a B elleni, vagy a C elleni oltás. Tehát ez egy teljesen normális folyamat, és ráadásul a legszörnyűbb ebben a betegségben az, hogy senki nem tudja megmondani, hogy miért pont az egy szerencsétlen tínédzser hal meg 24 órán belül ebben a betegségben. De kötelező lett az 2017 január, nem? Tehát eddig nem volt kötelező. Így van. Eddig nem volt, de hát ennek az az oka, hogy haladni kell folyamatosan ezekkel az oltásokkal, és egyre több és több oltás lesz most már ingyenes és kötelező. Most tartunk ott, hogy a C ellenit tették a csecsemők számára kötelezővé, ami nagyon helyes, mert egyetlen egy csecsemő se legyen beteg ebben. Egyébként a betegségnek a halálozása az olyan 10%, tehát 10 betegből hal meg egy. Ami persze nagyon-nagyon magas, de hát, mint mondtam, itt valami genetikai dolog van. Tehát hogy van az, hogy van egy iskolai osztály, és egyetlen egy gyerek lesz beteg, és az összes többinek semmi baj nincsen. Tehát valaminek kell lenni az emberi szervezetben, ami sajnos meghatározza azt, hogy valaki tényleg sokszor 24 órán belül meghal. Hát meg ugye itt arról is szó van, nyilván ezt sokkal jobban tudod, hogy kérdés, hogy mikor ismerik föl, hogy mit mond a házi orvos, hogy mikor indul el a kezelés, az antibiotikummal. Én láttam már ilyet, ez valami egészen elképesztően gyors. Tehát este megbetegszik, sokszor reggelre meghal. Ez borzalmas. Tehát itt nem a felismerésen, nem csak a felismerésen van a hangsúly, hanem sajnos ez a betegség, ez rettenetesen gyors lefolyású. Természetesen igyekezni kell felismerni, és a leghamarabb orvoshoz, általában intenzívos felhívásra. De ami nekem ilyenkor hiányzik, hogy miért nincs egy egységes állásfoglalás a részletekről, az infektológusok részéről, akik elkezdik csengetni a vészharangot, és azt mondják az államnak, hogy már pedig tegyétek kötelezővé, már pedig adjatok rá támogatást, és igenis nagyon fontos, hogy mindenki megkapja a C-t, ami hál' Isten most januártól mondjuk kötelező, de kapjuk meg a B-t is, és kapják meg, és ne 90 vagy 100 ezer forint legyen, nem tudom, én összökeket is hallottam, a két gyerek van, azért az sokan egész egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hanem ti azt mondjátok, hogy higgyék el, hogy kell, és akkor a kormány, az állam pedig lép és támogatja magát, mondjuk a B-oltást. Ugye ez már egészségpolitikai kérdés, hogy mire fordítunk pénzt és mire nem. Higgyetek el, mindenre nem lehet ingyenes oltást biztosítani. Tehát olyan ország a világon nincsen, ahol azonnal megjelenő legújabb oltásokat azonnal mindenki. Na jó, de a B-t azért sok helyen már adják kötelezően. Tehát én azt olvasom, hogy Angliában, Franciaországban a C-t és a B-t ugyanúgy beadják a gyerekeknek kötelezően, ráadásul ingyenesen. Ugye nem kell nektek mondani a magyar egészségügyi támogatottságát, hogy a GDP-nek hány százalékát fordítjuk mi Magyarországon az egészségügyre és a gazdag országok. Tehát ez a különbség, ez sajnos ilyenkor jelentkezik. Hát elég azért a különbséget látni, ha bemész egy átlagos magyar kórházba, és elmész Ausztriában egy kórházba. Tehát ez nem szabad csodálkozni. Tehát itt tartunk, majd remélem a következő években haladunk előre, és remélem, hogy ingyen. Szerencsés vagy, ha bejutsz. Még szerencsésebb, ha ki is jön. Ki is. Ugye? Ezt szokták mondani a magyar egészségügyről. Hogyha jönnek értem, és bevisznek, az egy nagy szerencsés. Egészségügyben nem menjetek, bár hozzám bármikor jöhetek. Igen, ki is engedsz be. Szent meggyőződésem, hogy a magyar kórházakban meghaljának az emberek nagy többsége sajnos. Mert hogyha nagyon szerencsés vagy, akkor kijössz. De hát... visszautasítom, nálam a legrégtelenebben fordul elő, úgyhogy hozzám nyugodtan jöhetek. Igen, hol van most kórházban, Isten nyugodt. Tulajdonképpen igen. Tudunk a B mellékhatásairól? Mert itt fölmerült egy-két dolog, hogy a B-oltásnak lehetnek mellékhatásai. Ugye kevés ideje oltják ezt Magyarországon, de azt olvasom, hogy egy-két nem várt mellékhatás. Például valamilyen kavaszaki betegség az előfordulhat. Ez igaz, nem igaz? Lehet ebben valami? Nem. Ezek rendkívül biztonságos oltások. Tehát aki a mai oltásokat károsztatja, hogy különböző súlyos mellékhatásokat okoz, az nagyon gyakran perdít. Tehát nagyon ritkán fordulnak elő mellékhatások, és ezeknek az oltásoknak a haszna fényévekkel meghaladja azt az egy-egy borzasztó ritkán előforduló mellékhatást. Úgyhogy tessék mindenre nyugodtan oltatni. Ma már ezek az oltások rendkívül biztonságosak, és ezért is kerülnek ilyen sokba, hiszen óriási pénzt kell arra fordítani, tudjátok, hogy ezeket hihetetlen biztonságos körülmények között is hosszú ideig próbálják ki. Tehát ezek ezért ilyen drágák. Hallottam, hogy meséltétek, hogy milyen drágák. Igen, hát... A B-ről mondtam, a C-nem, alatt... a B-ről mondtam, igen, hogy az korol. Hát a C már nem, valamikor a C már nem így van. Így van, tehát ezek 10-15 év alatt hihetetlen pénzt kell a betegek és az emberek biztonságára fordítani, hogy kipróbálják, hogy ez mennyire jó, hatékony és tényleg jó. Tehát sajnos ez ilyen. Hát majd ahogy halad az idő, ezek az egyre olcsóbbak lesznek. Hát reméljük egyébként. Úgy, két dologról beszélj már még nekünk, légy szíves. Egyrészt a tünetek, tehát hogy veszi észre a szülő, hogy vinni kell mondjuk a gyereket. A másik meg, hogy a fertőzés az hogy működik. Tehát ha én itt a Jani mellett üldögélek körülbelül 60 centire, akkor van-e esélyünk, hogy ha az egyikünk benne van, akkor a másik is az lesz. Na már várjatok, 25 év fölött ez már rendkívül ritkán fordul elő. Ti már kín vagytok két a magyból, látok, hogy de hát a Janinak gyerekteste van. Igen, azt azért nem szabad elfelejteni. Őt össze keverheti azért ez a kis gonosz kis baktérium. Bimbózó kinyitest azért. Igen. Az a baj, hogy tünetmentesen hordozzál nagyon sok fiatal, és a tünetmentesektől ugye cseppfertőzéssel kapják el a többiek, tehát aránylag könnyebben átjut egyik emberről a másikra, de mint mondtam, nem tudod megmondani, hogy kinek lesz hogy ebből a betegségből súlyos agyhártya gyulladása, ugye? Az agyhártya gyulladásnak a tünetei nagyon magas láz, fejfájás, szarkókötöttség és a csecsemőknél különböző bőrvérzések, amik már a borzasztó súlyos állapotot mutatják. Higgyetek el, a kezdeti stádiumban lehetetlen elkülöníteni, lehetetlen. Tehát nem szabad az orvosokra haragudni, hogyha valaki nem ismeri fel mindjárt az első tüneteknél. De mint mondtam, rendkívül ritka betegség, tehát évi 40-50 eset fordul elő, ez azért őrült módon ritka. Tehát hál' Istennek azért ezzel igazából nem kell foglalkozni, és ráadásul a csecsemőknél. A leggyakoribb, akiket most már szerencsére voltunk, és remélem... Csecsemő kamasz, azt mondják, nem? Tehát, hogy a leharcolt immunrendszerű keveset alvó kamaszok is veszélyeztetettek. Hát, ezt se tudod, látod, ezt csak úgy mondják, de ki tudja megmondani azt, hogy miért pont az egy gyermek kapja el, és pláne miért pont nála lesz súlyos, pláne sajnos miért pont ő hal meg, senki. Itt még nem tart az immunológia. És mi van a hepatitisszel, az a másik most, ez is szóba jött, és ha lehet hallani, az valódi járvány, vagy valódi járvány lehet? Ja, azok ilyen elszigetelt járványok, ugye aránylag rossz higiéni és körülmények között élőknél előfordul, a gyerekek között kisebb járvány alakul ki, de ez már nem az a világ. Tehát olyan 20-30-40 évvel ezelőtt előfordult, ha tudjátok, mikor az iskolában mindenki besárgult, mindenki otthon maradt. Ez már nincsen, tehát ez már hál' Istennek elmúlt. Magyarországon folyamatosan csökken a hepatitis A. Ugye erről beszélünk, a járványos mágyulladásról, a hepatitis A előfordulás. Ráadásul egy rendkívül jó indulatú betegség. Egyébként az ellen is van oltás, és azt is valamennyire támogatja az állam, de nem ingyenes. Az egyik hallgatók kérdezi a Prevenárt, hogy abban van-e agyhártya elleni szer, amit a csecsemők kapnak. Így van, a Prevenár ugye a streptokokusz okozta tüdőgyulladás és agyhártyagyulladás ellen véd, tehát egyfajta agyhártyagyulladás ellen. Az is véd, nagyon művelt a hallgató, örülök, hogy... Igen, hát ők a mi hallgatóink, érted? Zsáka foltját, tudod? Igen. Jön az influenza, ezzel nem mit csináljunk? Én influenza oltás... Oltani. Tehát ez majd a három. Nem akart. Nem akar beteg lenni, nem akar kórházba kerülni, tessék beoltani. Tudjátok, kötelezően, illetve nagyon szigorúan oltani kell az időseket, a betegeket, a csecsemőket, tessék mindenkit oltani. Nemrég jelent meg a hír egyébként, hogy a halálozások milyen mértékben növekednek meg egy járvány kapcsán. Ne csináljuk, oltassuk meg. Egy egészséges szervezet, most például én. Semmi baja nincs, ha túlesik egy influenza oltáson. Romlott lélekkel. Nem, romlott lélekkel nagyon egészségesen. Tehát oké, akik veszélyeztetettek, idősek, gyerekek, terhesek, oltassanak, de most egy egészséges férfi két napi lázas, túlesik rajta, dolgozik a szervezete, leküzdi a betegséget, kicsit megdolgoztatjuk az immunrendszert, aztán megyünk tovább, nem? Tehát... Ebben igazad van, de kiesel a melóból, nem tudsz elmenni reggel a showba, nem tudsz dolgozni, és ráadásul veszélyt jelentett azokra, akikkel kapcsolatba kerülni. Jó lett volna bemondod, és hát hallgatlak benneteket a Balázs nélkül, srácok, hát valóban nem az igazi a műsor. Jó, oké, fontos volt, amit mondtál, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hát reméljük, hogy sikerült megnyugtatni, meg hát hatni azokra, akik döntést hoznak, hogy azért egy-egy fontos oltást még támogassanak. Meg még egy gyors kérdés, mert ha már szóba jött a kavasz, aki betegség, itt a Feri párja kedvéért feltenem, az úgynevezett Chopper szindróma, vagy kapuzárási pánik, ami veszélyeztet már. Van ellene, van-e oltás a kapuzárási pánikkel? Dolgoznak rajta, én tudom. János, nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek. Sziasztok. Köszönjük szépen. Hello. Köszönjük. Ciao. Hello. Na jól van, igen. Gyerekek, higgyetek el, egyszer ingyenes lesz az oltás, de most még kell a pénz a Vasas stadionra. Ne, a Vasas pont ne bántsuk. Írta egy hallgató, hogy jogos egyébként. Mert ott legalább vannak eredmények. Ja, Istenem. 7:30 múlt pontosan 2 perccel, reméljük, hogy azért egy picit tudtunk segíteni. Jövünk mindjárt a hírek után. Good morning. Yeah. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48 lesz, pontosan 1 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Rádió 1-en, és vannak friss közlekedési híreink. Maradunk egy darabig, még. Persze, úgy néz ki. Tehát, ez csak a mi tervünk. M7-es Budapest felé Velencén, hazai kút után Csimbum van, állunk egy helyben Béci küldtem. 18. kerület Nagykörösi úton a gyáltábla előtt autóbusz kukás autóba rohant, helyszínelés miatt teljes útzár van. Forgalmat a párhoz párhuzamos utcákba terelik. M6-os 44-es kilométer Dunaújváros Budapesten brutális baleset miatt szintén lezárva, ezt Fogi küldte nekünk. A rendőrök leterelik a forgalmat a 6-osra. Ez ugye az M6-oson van Budapest felé. És a 18-ban, ahogy mondtam, ott is nagyon nagy dugó van. 18. nagykörösi szemétszállító kontra autó. Hatalmas dugó, és az M7-es is elesett. Igen, Budapestre a vezető oldalon, Velence után. Ez a baleset természetesen érinti sajnos a tömegközlekedést is, úgyhogy az 55-ös, a 89 Express és a 94 Express busz terelve közlekedik, akik ezeket használják, azok készüljenek fel erre. De tegnap tök nyugi volt, ma ismét őrület. Őrület nem? Van. Őrület. Lehet, a közelgő meleg front lehet? Megzavar. Hát miért? Nulla fok lesz. A meleg front. Az már meleg front. Jó, a mínusz 18-hoz képest a nulla, az már 20 fokos ugrás. Hát az megzavarhat simán. Igen. Simán lehet meleg front. Végre itt a meleg front, mondták a poloskák. Mondták az ágyi poloskák. Ez minden fontos. Az ország kérdését akarom neked föltenni. Hát a tegnapi teateszt, este kicsúcsosodott te. Mi a helyzet a tatatível? Volt-e óriási csimbum cirkuszod az a... Iszod, nem iszod? Én már oda készítettem magamnak egy filtert, mert csortam egyet. Hogyha működik, akkor iszok belőle. Ugye tegnap elmondtuk, illetve fontosabban Feri észrevette, hogy iszom egy ilyen ajurvédikus teát, és hát bízom benne, hogy felébred a kígyó. Mindig kis szemekkel jött be Viki, aztán... Ma már mosolyom? Igen. Hogy látod? Felébresztjük a kundalinit a gerincben, az áramló... Kundalinnek hívva? Kundalin, az áramló energiát felébresztjük. Gyerekek, annyira hat a tea, hogy tegnap 9:30 úgy aludtam el a gyerek mellett, mint a húzat, és 3:11 felbotorkáltam. És a kis bambuszviperát sem fickándod? A kicsi bambuszviperám már 10 perc előbb elaludt, mint én, és 10 perccel később kell, mint én. Úgyhogy egyelőre, hát gallonszámra kell innom ezt a teát, hogy legyen belőle valami. Lehet, hogy fürdeni kell benne. Ja, azt mondod, hogy lehet, hogy fürdeni kéne. Ja, igen. Hát ez egy másik téma, de elrohagyjuk ennyire előre. Igen. Szóval hát egyelőre nem érzek átütő erőt ebben a teában, azt kell, hogy mondjam. Hiába ígért bármit, vagy hiába ígérte azt, hogy a férfi erő és a ginzeng, meg az illang-illang és a gyömbér és beindítja. Olyan szinte jól alszom tőle, hát lehet, hogy vérbőséget okozott csak az agyammal. És izgatja azon területeket, amik az alvásért felelősek. Rendkívül jól alszom ettől a teától. Egyébként sem volt probléma, de nagyon jól alszom. Lehet, hogy nem úgy volt a reklámszlagon, hogy felébreszti a vágyat, de önt elaltat. Igen, de önt, kedves Balázs, önt, kedves Balázs, egészen biztos, hogy elaltatja. De most lendületesen megiszom minden nap egy-két filterrel, reggel egyet, este egyet, és akkor megnézzük, hogy mi lesz. Megnézzük, hogy mi lesz belőle. Nem tudom, egyelőre nem hat. Ja, nem. Egyelőre nincs nagy változás. Az illat az nagyon jó, az íze az nagyon jónak tűnik. Az alapján, hogy csettintgetél a nyelveddel, de hát ezek szerint csak a magmarad köményedik. Igen. Az a pedig közben már ilyen gyömbéres turmixokat, és az se. Oh. Tehát teljes leállás van. Tolj már be, Jani, te is egy ilyen teát, és mert akkor legalább van A meg B verzió. Ha ráadhat, akkor a Balázsra van abban. Jani csak ránéz egy teás dobozra, és már titkos lesz. Kicsit rövidebb napban jövök, a bokám tollázba jön. Szóval. Figyelj, majd küldök át neked Halle Berry képeket. Nekem ő az igazi afrodiziákú. Atya úristen. Elgöregedett már picit ő is. Nem? Tényleg? Akkor... Hát akkor nyitottam meg egy másik korosztály felé is, mert... Néztem ezt a Golden Globe-ot, gyerekek. Öregedjen meg mindenki úgy, ahogy minden nő szerintem arra vágyik, hogy úgy öregedjen meg, idézzél el, mint Halle Berry. Én nem tudom, hogy mi van az amerikai csajokkal, de hogy a fiatalok nagyon helyesek voltak, szépek a ruhák, persze, hogy mindenki mindenki sárgába, meg fehérbe, mert az volt a divat a Golden Globe-on, de ez a 40 plusz, meg 50 pluszos generációban ez a masszív botoxolás, ez olyan szinten látszik, hogy ilyen bebábozódott női arcok vonultak végig úgy a piros szőnyegen, hogy nem, látszott rajta, hogy nem nagyon mer elmosolyodni. Igen, mert akkor viszont akkor szakad. Tehát akkor ott szakadás van. Tehát a Sarah Jessica Parker és a Nicole annyira Kidman... Annyira rossz a Jessica. Szara. Nekem régen se jött be. Ki volt rossz? Hát Sarah Jessica Parker szerintem. De ő sose volt jó. Sarah Jessica Parker és Sarah Nicole Kidman. És imádom, mert óriási színészek, és a Sarah Jessica Parker egy nagyon jó sorozatban játszik most, elvált nőkről szól. És a Nicole Kidman is baromi tehetségesnek tartom, de amikor valaki olyan szinten botoxolja túl magát, hogy az valami borzalom, láttátok? És azt látod, hogy belülről mosolyog, és próbál egy ilyen... Próbál így mosolyogni, de látod, hogy a plasztikai sebész egészen pontosan elmondta neki, hogy eddig húzhatod, és nem tovább, mert végig reped a szád, mint Jokernak, és nem fogsz jól kinézni, ne röhögjél, bármit mondanak, maradj mész. Ez a maradj mész. Ugye ez a... Aha, igen. És vannak, nem nagyon mernek mosolyogni. És azt látod, hogy úgy van megfeszítve, mint amikor a nagymamád az abroszt így nagyon sokszor így lehúzta, és aztán rátett két nehezet az asztal két oldalára, hogy középen feszüljön. Ez megvan? Igen. Kifeszítette, majd gyorsan elkezdett teríteni, és akkor az abrosz úgy maradt. Igen, meg lecsipeszelte két oldalára. Lerakta a csipeszt. Az, hogy szépen feszülje rajta a viaszos. Igen, hát vannak érdekes fotók. Szóval elképeszt. Ajánlom kedves figyelmetekbe, én ott elidőztem elég sokáig, ott egy picit én is ledermettem, amikor a Travolta család és a Stallone család. Talán összepuszítottam. Szerintem a Travolta és a Stallone egy plasztikai sebészhez járt. Át kellett keresnem, hogy ki kicsoda és melyik filmben láttam őket. Olyan durvák. De azért vannak azért szép. Nagyon nem tudom kimondani, mert eszembe jutott egy pár képe. Vannak, tehát fiatalok azok jók, de hogy én nem tudom, ez valószínűleg divat. Tehát, hogyha öreg vagy, már nem hívnak. Tehát szerintem ez egy ilyen egzisztenciális félelem is abból a szempontból, hogy nem lesz munkád, nem anyagilag félsz, csak hogy ez nem kell lesz. De hogy valami elképesztő. De és nem szép. Nem tudsz eljátszani egy normális szerepet, ahol kell bármi, amit az arcoddal szeretnék közvetíteni a nézők felé. Semmi. Nincs érzelem. Hát a Nicole Kidman már szerintem csak lábbal képes érzelmet kifejezni. Tehát ő nem mer már nagyon síros filmekben részt venni, mert egész egyszerűen nem tud. Tehát a René Zellwegert is láttam. Hát ő nem ismer, nem hasonlít fiatalkori önmagára. Miért csinál ilyet egy nő? Igazi dráma, mert egyébként nagyon tisztelem, nagyon becsülöm, nagyon jó színésznek tartom, meg csípem is egyébként, mint embert, legalábbis így a nyilatkozatok alapján, amiket olvastam vele, azt gondolom, hogy jó arc, és hát ő egyszerűen nem tud megbirkózni ezzel az öregedéssel. Tehát, hogy egyszerűen nem tudja elfogadni a saját korát, és ugye kés alá feküdt, hát egyszerűen nem ismered meg a nőt. Tehát nem ismered föl, hogy ő a René Zellweger, ne csináld már. Pedig de szerettük, de jó nézett. Aha, és igen. Most hol van az a lány? Mi lehet az új tendenciót? Még mindig a botox, vagy van már annál, van már annak frissebb, biztos van már nagyon jó, nem? Múltkor tavaly előtt ez az aranybeültetés, ugye az aranyszál behúzása. Hát régen, nem tudom, az szerintem az már egy pár éves dolog, hát havonta jönnek ki az újabbnál újabb dolgok. Nem tudom most mi mehet ott egyébként Hollywoodban, de nagyon-nagyon meg vannak feszülve a lányok, tehát rendesen vasaltatják magukat. Na, amit Kim Basinger csinál, az a zsákutca, azt látjuk, ugye? Én nem láttam őt. Szét van botoxolva ő is, vagy szét van? Mária. Igen, durva? Ó, nagyon. Nagyon. Nagyon. És értés kár, hát egy világszép nő volt. Igen, valahogy szebb, amikor természetesen öregednek. Inkább legyen három ránca. Nézzük, ott van például. Biztos egyébként ő is olyan varratod, de ott van például Jane Fonda. Nézzétek meg, tehát hogy ő egy dáma tudott maradni, tehát hogy ő időskorára dáma, is. Nem Jumbo? Nem, egy király. Ász, igen, ő a legnagyobb ász szerintem a dámák között. Úristen. Szóval, hogy ő nem öregszik? Azt mondod? Ő nagyon de, szépen. Hát ő öregszik, nagyon de szépen jó, de az is mondjuk ugye alkatkérdése is. Meg az ő korában még ez nem volt elvárás, hogy 50 évesen is legyél ugyanolyan szép életem, mint 20, mert akkor lesz szerepet. Tehát ő még végig tudta vinni, vagy egy Gina Lollobrigida, de érted? És ő, igen. Náluk még nem volt az, hogy már pedig te nem lehetsz öreg asszony, de hogy nem lehetsz. És valahogy ettől a botoxtól úgy néznek ki, mintha mindig meglepődnének, vagy félnének valamitől. Igen. Mindig olyan a szemüket, ezt nekem mondtad? Valami nagyon felhúzzák a szemöldököt, vagy egyszer ott rántják meg a fejbőrt valószínű, hogy kicsit fölfele is meghúzzák. Vagy, ugye ez van ez a bőrkifeszítés, és valahogy amit mindig csodálkoznának, és ettől a szemüregük kicsit ilyen ködössé válik a tekintetük. Igen. És az egész ilyen nagyon zombiszerű. Nagyon zombiszerű. Kézi efek? Igen, ő? Ő győzött? Igen. Ez van az arcukra. Igen? Ilyen tehetséget? És aztán jön Anikó, jön a mi Anikónk, ugye? És megkérdezi, hogy ettél-e már gulást? Igen. Volt megint valami összefoglalva. Ettél-e már gulás szupot? Így van, és hogy elfogadsz egy pulikölyköt. Én nagyon kedvelem őket, de nézem az interjúit. Hát az igen, hurka kolbász. Mindig ez a kérdés. Picit még ez a kulináris van. Nagyjából ez, tehát hogy üzensz-e valamit a magyaroknak, és ettél a gulást. Én ezt nagyon szeretem. Hogy tetszett a halászlástja. De én kedvelem őt. Figyelj, hát... tele vagyunk világsztárokkal, most egyébként. Fiatalabbakkal, de hogy nagyon szeretnek minket. Már mi vagyunk. Hát itt van most az én nagy kedvencem, a Jennifer Lawrence, itt nagyon-nagyon kedvelem. Ja, úgy értve. Azt hittem, hogy a Nem, hogy most jönnek hozzá sokan. Már szerepet kapott, vagy mi? Nem, Fenyőivel, most Majkával és Kaszatibivel van. A rendezői változat Disc B-jén. Nem, ők most... A moziból kivágták. Ő most harcban van. Harcban van, mérgelődik egy picit az igazi értékek mellett tör láncsát. Mi ez a balé most a Majkával meg a Fenyővel? Hát ő írt egy bejegyzést a Facebook oldalra, már a Fenyő, hogy szereti ezt a két embert, ezt mondjuk később közölte, a Kaszát meg a Majkát, de hogy ha már ennyien vannak a Kaszatibiné 800 ezeren, akkor miért nem mond neki értékeket ennek a 800 ezer embernek, hogy miért mindig csak az elcsépelt rossz poénok, meg ezek nincs a karácsony Fenyő nélkül meg ilyen. Érted, ilyenek? És akkor erre válaszolt a két fiatalember, ami az egyik a Majkái a Cikip sztori szerintem, mert Majka meg kirakott egy posztot a kettőjük SMS-ezéséből, ahol a Fenyő Iván azt írja a Majkának, hogy csináljunk együtt egy filmet, egy ilyen józsarú, rosszsarú. Kicsit megijedtem, mert én is SMS-eztem régebben a Majkával. Oha, én az már nem veszetek vele össze. Mert ezek, igen, nehogy valamit kiírok. Ne szólj be, kirakja. Várjál, rákeresek a Majkás SMS-eimre, csak megnézem, hogy nekem miket írogatott, vagy mi mit írtunk egymásnak. Van egy-kettő. Mi egyébként kerestük a Fenyőt, hogy szólaljon meg. Annál kevesebb, nagyobb féreg volt, van, lesz. Te figyelj, téged nem borít. Hát itt is van azért. Majka, ha bármivel megbántottalak, hívjál föl. Elnézést kérek. De ezt ne tedd ki. Nézd meg, hogy mit írtál neki akkor, amikor először dolgoztak a Nórival együtt. Faszikám. Figyelj, Majka. Igen, szóval bármin veszünk össze, hogy bármilyet mondok, nyugodtan hívjál fel. Igen, én tudok elnézést kérni, és nem szégyenek. Hányok a fánkotoktól, de szóval ő kidobott egy privát SMS-ezést, az nem annyira szexi, az nem szabad. Hát azt Fridi óta tudjuk, hogy azért nem túl elegáns. Hát igen, Fridinek mostanában nincsenek elegáns húzásai, mondjuk. Így van, tehát azért nem... Jó, hát... Igen, azt tudjuk, hogy ő nem erőhítes nagyon. Igen, mielőtt bejön egy blogjelzés, ne igyál, főleg egy gyógyszer. És most csak a csörte van, az új év első csörte, a Majka Fenyő Kasza. Kasza from Miami, mindenki oszt mindenkit? Szegény Tibit mindenki megtalálja amúgy. Hát mondjuk tesz érte, ezt tegyük hozzá, viszont nagyvonalúan írt annyit, hogy ezzel ő most nem ér rá foglalkozni, mert fekszik a napon. Sok sikert kíván a Fenyő Ivánnak. Kicsit már a család is unja. Mindenki azzal be. Igaza van. Na jó van. Oké. Jövünk vissza nem sokára, és ígértünk... Csak megiszod a teát. Csak bennem kell, mert kihűl az ilang-ilang, a gyömbér és a gínzen keverékem. Most fél litert főztem le a biztonság kedvéért 4 filterből, úgyhogy most ma odavágok. Ha most se, akkor elengedjük. Polgár Peti elkészített nekünk egy új dalt, és ez egy ilyen óév összesítő, igen, vagy egy ilyen tekintése a 2016-os évnek, hát tulajdonképpen? Tulajdonképpen egy szilveszteri dal, csak nem néztünk e-mailt. Meg hát szilveszterkor nem is annyit tudtuk volna leadni. Úgyhogy Polgár Peti Szilveszter című dalát szeretnénk nektek bemutatni. Nincs köze a Hunafreki, meg itt a Frekihez, tehát nem ezen analógia alapján készült. Egyszerűen csak egy ilyen vidám óév búcsúztató, ami hát most sikerült. Amit most sikerült olyan formában önteni, hogy leadhatjuk. Hát most jöttünk dolgozni. Így van. Úgyhogy ezt megmutatjuk az óra előtt. Egyszer már átküldte 2015 szilveszter. Igen, csak akkor nem néztünk. Akkor tényleg nem néztünk e-mailt. Úgyhogy jövünk vissza mindjárt, és megmutatjuk ezt a dalt, ezzel indítjuk a következő órát. Ha van friss közlekedés, akkor küldjetek nekünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt, 2 perc múlva pontosan 8 óra. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a Reggeli Show. Ez a... Ami éjjel még virsli lencse volt. Van valami a lepedőmben, valami, ami reggelig nem várt. Valaki van a lepedőmben, ki tudja, hogy került oda. Van valaki a lepedőmben, valaki, aki remélem lát. Vizet azt nem ittunk, még mit nem. Tejet se ittunk, még mit nem. Kólát sem nem ittunk, még mit nem. Sörfeles nélkül, na még mit nem. Ittunk pár pálinkát, nem mi. Ittunk még pesgőt is, nem mi. Ittunk egy abszintot, nem mi. Hogy szakadjon a hurut, hülye gyerek azért. Jövőre 16 leszek, szóval ne mondasz rám, hogy kisgyerek. Bieber az Isten, ne légy már retro. Úgy füstölök, mint a hármas metró. Lenyomok két sört, mi az nekem? Aztán vigyorgok bambán a flaszteren, mint Mariah Carey a Times Square-en. Már a before-on kész vagyok, nemhogy az after-en. A csajom csücsöri a bimbike karika, de Bime nem kapott iPhone-t karira. Hasbet, csöcski és nyista ész. A valóság showba jók leszünk, az kész. Egy üveg pesgő, egy szuszra. Kék tabletta sem segít, hogy álljunk a himnuszra. Reggeli elsőképp doktor Zaher arca. Kié a budi, jön a trónok harca. egészet, turistát bír még el a beváros. Amit művelnek, az enyém korhatáros. Ha legalább Giorgio-ra picit hasonlítana, rátapadna egy bombázó szőke linda. Egy Jamie Oliver fejben nyomva fekszik, a magyar fál eztől elért a Brexit. Gyorsan hívjunk neki egy taxit, a hátsó ülésen dobja a Foxit. ABS szint, hashtag YOLO, pesgőbe keverve eltájoló. Hol van a haver? Indul a hajsza, úgy eltűnt, mint a kövér bajsza. Ez az, mász fel a Szabadság hídra, majd szembe köszön a Dunában egy vidra. Nem baj, ha körúton mocsok van térdig, reggel majd főke félig. Tudnám, hány megbánt fotó ment fel a Facebookra, hogy került a boxerem egy kendernagos csukra. Farkofából felült iszó tűzi játék, szomorú lájka jutalmazzák az anyádék. A talpon maradásért folyik a harcunk, a Snapchat se ismeri fel már az arcunk. Nem kell filter, hidd el, így jó, a fotón perfekt varacskos disznó. Hogyha macska bezárva, mert a hülye gyereknél ezer petárda, 20-as kezét perkádja, a lencse is durra, ha kivárja. Ma még zavárás, pesgő pál lesz, de hónaptól diéta, hónaptól más lesz, megvéve már a fitness bérlet, de tizediket állján már összetéped. Reggel mikor felnéztem, nem láttam, mert részeg voltam még, mint a csap. Annyira berúgtam az éjjel, hogy utolsó kenetet adott a pap. Lekistem a buszomat, nem megyek, nem megyek én már haza. És amikor kinyílt a szemem a téren, már sajnos szemembe sütött a nap. Az öreg Pista tanítja, ne így áll kólát. Az öreg Pista tanítja, hogy az csak lónyát. Az öreg Pista tanítja, ne így áll kólát. A szilveszter nem jó, jó, jó, jó, jó, jó tanom. Nem jó, jó, jó, jó, jó, jó tanom. Jó tanom, jó tanom. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Itt vagyunk 8 óra után, 12 perccel. Hello mindenkinek! Drága hallgatók, hát ezzel a dallal kíván. Peti, boldog új évet mindenkinek. Peti, new year! Igen, meg lehet neki köszönni, vagy el lehet küldeni a jó... A 20-as 206-29-74-es telefonszámot. Tehát még egyszer ismétlem, 20-as 206-29-74, ugyanitt meg lehet rendelni falunapra fellépést. Így van, ennyi. Gyerekek, ennyi. Tehát, hogy köszönjétek meg neki ezt a dalt, sokszor nem fogjátok hallani. Na. De jó, egyszer bemutattuk. Egyszer bemutattuk. Írjátok meg neki, hogy miért nem. Írjátok meg, hogy jó volt, Peti, jó volt, szeretünk, de... De ez most. Tessék, itt van. Lehet ezt a zenét kérni kívánság műsorban? Na? 10 után? Igen. Ott le. 10 után állít a rádió, hogy nincs kívánság műsor egyébként szerintem. Nem? Vagy... Nem, az csak este van. Kukinál van. Kuki. Kuki? Kukinál van, igen. Kukinál lehet kérni számokat, dalokat. Nem teljesített, de lehet kérni. Igen. Azt hallottam, hogy külföldön van. Pont tegnap is tegyettem valahonnan haza. Valami napos helyen. Hát nyilván. Nem tudom, mit csinál. Hát gondolom, állt a tegnap a gesztesít. A mokkában, és rá akar dobni egy lopáttal. Igen. Általában nem, a gesztesével egy szolárium világbajnokságon indult el. Valahol. Igen, és meghozott első hely. Meghozott első hely. Két aranymért osztottak ki. Kiderült már, hogy miért keresett a gesztesi ügyvédjet? Nem mertem még visszahívni. Hívd már vissza. Itt a száma, tessék, adom. Kérdezzük már meg tőle, hát ha. Gondolom nem az adásban elhangzottak miatt. Á, szerintem előpereli be a havast minket. Na, ott is elindult egy kis cica harc. Igen, volt ott a tanár úr. Beszólt egy picit valami kis... Én úgy szeretem, amikor celebek így háborúznak, vagy hírességek. Ne sértsd meg a tanárulat, hogy celeb. Jó, hát akkor a hírességek. Ott igazi értékek vannak. Igen, igen, igen, igen, amikor hírességek, híres nagy újságírók, és celebek, és színészek, és közszereplők háborúznak. Én azt bírom mindig, amikor megyünk egy kis cica harc. Hogy amikor igazi értékekről beszél valaki, akkor az általában mindig saját magára gondol. Tehát, hogy amikor... Hát másképp, hogy van a celebek, meg vannak az igazi értékek. És itt leginkább saját magára gondol, amikor igazi értékekről beszél. Hát a Havas ugye úgy osztotta ki a gesztesit, hogy amikor ő heti hetesben volt, és nagyon nézték a heti hetest, nagyon szerették, akkor ő kapott egy Ferrarit. Ő nem fogadta csak el, úgy. Mert hogy nem ment az imidzséhez, az, hogy ő Ferrarival járjon néhány hétig. Hagyjám. És hogy a Liptai volt a gesztesi Ferraria, amit elbukott. Valami ilyen analógia alapján építette fel ezeket. Amit elfogadott, ugye? Amit elfogadott, és akkor de nem tudta, igazából nem tudta megtartani, és akkor így valami átfutottam, pont már reggel olvastam, de nem. Nem kellett volna házasodni, nem kellett volna inni, nem kellett volna autóba ülni, tehát kb. Ilyen. Tökre bírom, amikor így emberek így úgy kiosztanak más embert, igazából nem is tudja az ő élethelyzetét. Azért, amikor semmiből jön a pofon, nem? Tehát nem számít a szemben, hogy oké, leírtad, oké, fáj, de hogy miért? Mit ártottam neked? Hogy de jó, legyen, még osszák egymást, ez jó, tök jó. Bárcsak elindul egy ilyen valódi vicces adokkapok, nem mindig egy ilyen megsértődők, meg beszólok, hanem valódi osztás. Az a baj, hogy általában valamiféle ilyen sértődőtségből jön az adás. Tehát, hogy úgy szólsz be a másiknak, hogy van benned valami tüske, amit szerinted a másik tolt beléd. Tehát, hogy és nem érted, hogy miből jön ez a sértődőség. A gesztesével mi baj van? Nem tudom. Hát én ezt a Friderikusznál éreztem. Akit én nagyon... Felkent pápának érzi magát valaki, hogy meg kell mondja a gesztesének, hogy hol rontottál az életét? Igen. Ez a Havas tanár? Tudod, igen, hogy ilyenkor azért feltenni az ember a költői kérdést annak, annak az esetében, akit megtaláltak, hogy bocs, de mi között van a magánéletemhez? Vagy hogy egyáltalán oké, rendben, van egy vélemény, de egyébként ki kíváncsi rá? Hívj föl, ez az én életem. Meg hív fel, érted? Én azt mondanám a Havasnak, tanár úr, hívjon föl, mondja el, hogy ön szerint ez van. Uh-huh. Meg ez a Liptai is része, ez a vastagon a magánélet. Tehát, hogy ez nem arról szólom, hogy autóba ült, hogy ne üljél, igen. Ha itt áll, ne üljél autóba, és ne vezessél. Most elvették a jogsiját, nem? Két évre? Uh-huh. Lepatkázott ott valami autóval, valami kis járdaszegét. Hál' Isten, csak egy járdaszegét. Azt tudom, hogy az ott volt valami. Az csúnya, meg hát nyilvánvaló, hát ez nem egy követendő példa. De hogy jön ide a magánélet, azt nem tudom. És én jó, de én nem vagyok okos, mint a tanár úr. Szeretem, amikor van önkritikád. Szeretem, amikor van önkritikád egyébként. Az fontos. Érted. Ő profi, meg proli. De veled jobban tudunk nevetni. Igen, mert én legalább nevetek a tipoinjaitokon. Ő nem nevetne. Ő senki. Dacból se. Ő nagyon senki nem nevet, igen. Nem, most a Fridi is ilyen osztós kedvébe volt tavaly. Azt se értettem. Hát meg még az első ott meg a Tillát nem értettem, hogy a szegény, tényleg annyira egy szerethető, egy rendes, egy őszinte, tényleg egy olyan típusú ember, akire nem lehet haragudni, akit nem lehet megbántani, mert tényleg, hát most lehet, hogy valaki nem osztja a véleményét, én azt gondolom, hogy egy nagyon szimpatikus, nagyon rendes, tényleg egy olyan típusú arc, akit úgy legszívesebb, hogy meglapogatnál, érted? Oda mész, és látod, és már mosolyra szalad a szád tőle, tök jó arc, és akkor így a semmiből egy hirtelen őt így kiosztani, azt se értettem, hogy az miért jó. Miért okoz valakinek örömet? Igen, ezt én sem. Magánbeszélgetést kiadni. Nem volt túl szerencsés. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír. Még hosszú a hét, még van egy csütörtök péntekünk, ha elfogynak a témáját, aztán lehet, hogy mi is ebben a hibában is. Igen. Azt mondja, hogy a Hornfok környéke jól hajózható, közel távol se ember, se állat nem látható. Isten nyugasztalja, Gyula bácsi. Leszakadt jékegyek, nem lassítják a forgalmat. Köszönjük szépen. Aztán nézzük még, villamos gázolt gyalogost a határút és a nagykörösi kereszteződésében, Bécsi fuvaros küldte, nagyon nagy a dugó arra felé. M7-es Budapest Velencén, hazai kút után Csimbun van. Állunk egy helyben, még mindig, úgyhogy ott is nagy torlódásra lehet számítani. Az M6-os 43-as kilométerénél is van egy baleset. Le van zárva állítólag az M6-os Dunaujvárostól Budapest felé a 44-es kilométernél nagy baleset miatt. Gyáltábla előtt Nagykörösi úton autóbusz kukás autóba ruhant, nagy a dugó ott is, valamint Abdán nem működik a fénysorompó, a vonatok jönnek, mennek, mondjátok be, lehet, mert nagyon-nagyon veszélyes. Azt mondja, hogy milyen kár, hogy nem Demcsák Zsuzsa interjúztatta a gesztesit, lett volna közös témájuk, ezt nem nagyon értem, hogy ez mire jött, de a hallgató biztos tudja. És azt nézem, hogy az M2-esen viszont a szokásosnál jobb a forgalom. Köszönjük szépen, ez mindenképpen jó hír. Gesztesi lepatkázott? Igen, hát ő valami patkát vett. Patkát szegény, az autóját ott összetört, és akkor látták Békás-Megyer környékén. Sofőrszolgálat, ez a titoknak a kulcsa. Nem jut eszébe a számuk. Én jobban szeretem a taxit, mint a sofőrszolgálatot. Miért? Irigy vagy mi? Igen? Autó irigy. Nem, vezesse az automat, csak a sofőr mellé beülsz előre, és akkor ott van mindig egy ilyen kényszeredett beszélgetés.

kihúzta belőle a kártyát, 180 fokban megfordította. Jó, de megalázott. Visszadobta. És akkor próbálsz terelni, tudod, hogy jó, de senki nem mondta, hogy kártyás. Jó, ilyen banális hibára én nem gondoltam. De azt hittem valami bonyolultabb dolog van. Miért is ezt belerakvár? Gyárja! Igen. Ez az, de igaz! Egy ideig nem mered őket felhívni. Há persze. Mert irgalmazani is, tudod. Nagyon kellemetlen. És még ráadásul előtt elő is adod a Jedit, hogy te ezt értesz, hát minek jönne ide ki szerelő? Gyere, te ezt mondod, nekem okoskodsz érte. Persze, hogy tudod. Nálunk kell, nem indul-e, sehol nem indul-e. Én mosogatógéppel jártam. Négy év a középben, még egy év technikum, hülye vagy? Mind ezért nem szórakozom. Én a papírom a falon. Mi volt a mosogépen? Ugyanez, mosogatógép. Megvettük új mosogatógép, telepakoltam. Próbamosogatás, ott állunk, csodáljuk az új gépet, és szívna a vizet. Ilyen hang és semmi. Csapágyas. Hát irdatlanul összeszólalkoztunk drága párommal. Nem, ugye mondtam, hogy ne ezt vegyük. Ócska, nem jó, látod, hogy nem most. Vadi új, mégse csinálsam. Igen, és a család egymás ellen fordul. Persze, először a gép ellen, de ha nem segít, akkor egymás ellen. Egymás ellen. Már tényleg lementünk a gondnok úrhoz, mondtuk, hogy Gyula, légy szíves, gyere, nézd meg, mi van a géppel. Följött. Egy ilyen műanyag kis sapka van, ugye, mert hát szállítás miatt rátesznek bizonyos alkatrészeket, mint az elemnél, hogy ne szívja le. Oda ment, így fölemelte, és megindult a víz. Felélegzett a gorenya. És akkor így álltam. Levegőbe csapott a vörp. És jó, igen, és akkor ezt most ki tudja? És akkor... Persze, és azonnal magyarázkodik az ember. És támadsz. Azért, amikor mi is megvettük az első forgadobos mosógépünket, ideig azért gondolkodtunk rajta, hogy miért nem működik, aztán a kötelező olvasmányként ajánlott, használt utasítást elolvasva jöttünk rá, hogy van egy szállítási biztosíték, ami megfogja a dobot. Igen. És az nem kezd el forogni, ezt ki kell venni. És rossz! Ezért a pénzért, a rohadt életben! Ugyanezt éltem, mert miért igen! Miért minket a kis ember? Miért minket szivatta? És tényleg így van, én ugyanez. Ezt ki kell húzni. Teljesen tipikus, teljesen. Megint tipikus. Mi választottunk bele, igen, megint igen. Nálunk mi van. Voltunk a tudtuk, hülye. Hogy a másikat kellett volna. Na, drága hallgatók, ezt írjátok meg nekünk, jó? Amikor haragudhatok egymásra a gépre, és kiderült, hogy ti vagytok a hülyék. Illetve eladók is írjanak nekünk nyugodtan. Szervizesek. Amikor visszavitte egy nagyon üvöltözött, nagyon kiabált, nagyon azt hitte, hogy igaza van, és közben csak rossz gombot nyomott. Tehát ennyire banális dolgokat várunk. Jó, írjátok meg nekünk, hogy mi történt. 0-20-30-73-111-111. Hát mondom én. Jó lesz. Ott gyakoroltam a 111-et. Írjátok. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk vissza mindjárt. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:49 lesz pontosan. 2 perc van, hello mindenkinek. Milyen időnk lesz, Ferenc? Micsoda, milyen jó! 0 meg mínusz 5. Nagyon ennyi, szívesen. Ennyi. El lesz egy kis 15-20 kilométeres szél, de napsütés, ég, tovább hízik, gyertek korizni. Jó. Azért óvatosan. Most, mit óvatosan már? Most hétvégén állítólag a Balatonon is lehet majd. Hát. Azt mondjuk, hogy egy 8 cm-es jégvastagságtól, de az optimális az a 12. Már rég megvan. Igen? Igen. Hosszába, hogy keresztben? Nem, a hűtőben. Nem nyitottuk ki régóta. Úgyhogy ennyi. És akkor hidegedése, hogy te mondtad, vagy lehűlés, azt hiszem az a szakszó, de hát az meg a meteorológusoké. Köszönjük, Ferenc! Egészség! Az időjárás jelentés támogatója Csakli Brand Top, a legújabb csokicső. Csoki barna bőrszín leégésmentesen. Na, itt vagyunk. Karesz ajánlásába. Igen. A gesztesi lett az új cég, a cég új reklámarca. Gyerekek, döbbenetes, hogy milyen barna volt. Na, ugye arról beszélgettünk a hírek előtt, hogy milyen kellemetlen tud az lenni, amikor az ember vásárol valamit, és azt gondolja, hogy hát átvágták, vagy előfizet egy szolgáltatásra, vagy vesz valamit, és bizony az eladó, vagy a termék a hibás is a rossz, és mi milyen okosak vagyunk, aztán visszavisszük, és hát abban a pillanatban rádöbbentenek bennünket, hogy lehet, hogy nem a termékben volt a hiba, hanem sokkal inkább nem olvastuk el alaposan a használati utasítást. És hát ez tud azért kellemetlen percet okozni. Mi masszás fotelekkel foglalkozunk, volt már hasonló ügyfelünk. A kedvencem, amikor a szerelő kimegy a nem működő fotelhez, kihúzza a hosszabbítót, bedugja a fotelt a fali konnektorba, és láss csodát, működik. De ez annyiszor előfordult már, hogy a szerelő már a hiba felvételnél megkérdezi, hogy nincs-e a hosszabbító a rendszerben. Így telefonon orvosolható a hiba. Tehát, hogy a hosszabbítót nem dugja be a konnektorba, és bedugja a hosszabbítóba. Hát gondolom, hogy a betipeg, jaj, nem ér el a falig, akkor hozom a hosszabbítót, leteszi. Szerintem bluetooth-os. Igen, apa bedugja a hosszabbítóba, de a másik vége sehol. Karácsonykor igen, a fater áthelyezte a tévét, hogy elférjen a fa.

nem történt semmi. Hazamentem és bekapcsoltam neki. Mama sem volt a helyzet magaslatán egyébként. Nagyon jó esőrösek vannak. Volt ilyen egyébként barbecue szosszal, 10 percen keresztül rázogattam, hogy jöjjön már ki. Rohadt életben nem jön ki belőle. Igen, mert a kupak alatt volt még egy rögzítő fegyék, és fóliával ragasztva, ami megakadályozta, hogy kicsöpögjön belőle, és rázott, és nem jön. Kaja már kiült, rohadt életben mi lesz most. Szatyi ide, nekünk új porcivó kicsomagul, bedug, nem vagyok hülye, tudom, hogy kell hozzá áram. 2 órán keresztül küzdöttem vele, az Istenért nem indult. Rohanok vissza a boltba, hogy ez nem jó, hogy cseréljék ki. Az eladó bedugja minden, oké. Megtaláltam az albérletbe az egyetlen olyan konnektort, amiben nem volt ára. Na itt a rutin hiányzik, át kell dugni sok konnektorban, és akkor előbb-utóbb kiderül, igen. Külső belső automosás után vittem vissza a kocsit, teljesen felhergelve, vagy nem nyílik a csomagtartó, pedig az árnak a mosás előtt semmi baj nem volt. A srác benyúlt, megnyomta a központi zár belső gombját, azonnal nyílt a csomagtartó, soha többet nem megyek oda mosatni. Igen, és még ők járnak vele rosszul. Igen. A múltkor volt nálam egy autó ilyen kipróbálásra, és beálltam vele a benzinkúthoz, kiszállok, azt nézem, hogy lehet ezt most akkor bent, van-e gomb, nem, nincs gomb, oda megyek a kutashoz, arra úgy most van nálam, nem ismered-e a márket, aha persze, és így megnyomta, kis ajtót kinyílt. Igen. Vedd, keresed a gombot, hogy majd te van az autó, ami már túlfejlett az embernek. Egy pár évvel ezelőtt, amíg a másik rádiónál dolgoztunk, az akkori autószponzort várjuk szeretettel a Rádió 1-hez is, természetesen 4 betűs amerikai márkáról van szó. Kölcsön adtak egy autót nekünk a hétvégére, és nagyon idegesített, hogy egyszerűen nem tudjuk bezárni az autót, mert minden ellenőrzem az ajtót, akkor kiderül, hogy nem zártuk be, és ezért nem mertünk elmenni a parkolóból az autó mellett. És kiderült, hogy az autó érzékeli, amikor már a közelébe vagyok a kulcsal együtt, és sultával, és mindig nyílt. Igen, és mindig vettem oda, és a rohadt életbe, basszus, nem tudunk bemenni be a tetves szállodába, mert ez a rohadt autó nem zár be. Ekkora szart! És felhívtuk az embert, és mondta, hogy hát az a helyzet, János, hogy ez egy picit fejlettebb autó már, mint amihez szoktál, és automatikusan kinyitja az ajtót, amikor odamész hozzá a kulcsal. És ott nem csinált, hogy benyúltál az anyós ülésre, beültél, de még átnyúltál, és próbáltad felhúzni a központot. Ahogy régen ugye a mozdulat nem volt, valami beült és áthúzta. Átnyúlt és felhúzta a másik zárat. A volt olyan. És mondta, János, nem kell központi zárat. Ez nem fel. Régen volt, már ne csinálj. A legjobb az volt, amikor valaki megkérte, hogy segítsünk már bebikázni az autóját, csak nem tudtam felnyitni a motorát, mert nem találtam meg. Az is annyira kellemetlen. Kölcsönautó. És jön a kutas, és egy mozdulattal kinyitja. Én is így jártam egyébként. Persze segítenék szívesen, csak fogalmam sincs, hogy működik az autó. Hát már bikázni se tudsz úgy, mint régen, mert régen ugye az aksinak a két sarkára rácsattintottad a izét, áttetted a másikra, kicsit járattad a motor, már beültél. És most nem az van, az akkumulátornak egy sarka van az új autókban, és a kasznin van egy izé. Egy pozitív kiállás. Igen. Ezt meg kell találni, igen. Hát de mit kell a múlt... Igen, ha nem vagy rutinos, ezt nem veszed észre. Van egy plusz kiállás az aksinak valahol. Azt hiszem talán pozitív, ahova rá tudod tenni a bika kábelt, igen, csak úgy tudsz bikázni. Mi kerestük, mondom, ilyen aksi nincs, hogy csak egy kiállása van. Levettek egy kiállásra. Ez a régi. Átvertek. Igen. Azt mondja, hogy én újszülött osztályon dolgozom, egy anyuka behívott a szobába azzal, hogy nem akar szopni a baba, csak sír. Belépve látom, hogy a mellé tömködi a baba szájába, úgy, hogy a hálóinget nem húzza fel. Úgy lehet, hogy egy pici szűrővel. Pici nehéz. Vízforralót vittünk vissza, hogy nincs tápkábel. Nagyon felháborodtunk, mosolygó eladó kinyitotta a vízbelegítőt, és kivette belülről a tápkáblát. Kivette belülről a tápkáblát. Az nagy móka. Én voltam aznap a negyedik. Igen, hát ez kell a rutin, mert ezeket így időtán már fölismered egyébként. Lajcs írja nekünk, hogy a felesége egyszer nagyon, nagyon ötletesen használta a fritőzt, mert hogy bekapcsolta még mielőtt kiszedte volna a szállítási hungaracell darabokat. A fritőz és a fritőz kosár és a fűtőszál között, ez is nagy klasszik. És tudod, ez, hát ez nem a krumpli. Igen, de az olajnak nem ilyen szagamat. Nem hiszitek el, a kávékapszulát az én, azt mondja, a kollégám, mit, nem, a kávékapszulát én közvetlenül a csészébe dobtam be. Rá a forró, hogy kiállni. A kollégám sírt a rögést. Hát gondoltad, persze, berakod a kapszulát, instant, föloldódik, megiszod. Egyi. Maximum. A maradék is műanyagot meg fémet kiveszed belőle. Igen, leszűröd. Hogy lesz? Nem csak itt törökösen. Igen. Azt mondja, hogy mit lesz? Párom vette a kabátját, hogy visszaviszi a vajat, háborog egy sort, amiért nem kenhető a vaj. 3-4 óra szenvedés után lehúztam a dobozos vajról a tetején lévő átlátszóval. Ne! Ja, azért ez is viszonylag egyszerűre. 30 fog, de még mindig kemény. Basz. Nem érted, hogy miért nem férsz oda. Veszekedtem a férjemmel, hogy milyen rossz tepsit vett ajándékba. Másfél órája sül a piskótám, és ugyanabban az állapotban van. Kiderült, hogy csak a villanyt kapcsoltam be, a hőfokot nem. Klasszikus hiba. Ez is lenni, igen. Meg csak forgatod bele a levegőt, tudod. Új még a sütő, több funkciót tud, mint amilyen szoktál, és bekapcsolod a, bent a ventilátort. És világít bent szépen, forog, egy fokot sem melegszik a sütő, csak forgatja leveget. Miből leszek? Mikor lesz ebből valami? Hát például, hogyha másik kapcsolót is elfordít. És ráadod a 180 fokot. Nagyon jó SMS-ek jönnek egyébként. Nagypapám vett aprítógépet, összeszereltem, majd nekilátott a melónak, de a gép nem aprított. Majd agyvérzést kapott, hogy egy rossz, megpucolt egy hagymát, alufóliába csomagolva elvitte a boltba. Mondta az eladónak, hogy aprítsa össze a hagymát. Várta a bukást, faszi összerakta a gépet, majd PP darálta a hagymát, fordító volt. Fordította meg engem, de ez a legjobb, amikor elviszed a hagymát is. Igen? Ez egy jó gép? Hoztam hagymát. Hát. Na most vágja össze. Aki még fordítva nem rakta vissza a kést az összeszerelt, illetve szétszedett és elmosott húsdarálóba, az még nem élt. Igazán tudod, és darálod. Van előtted, mert kolbászt csináltok, és az Istennek egy gram nem jön át. És már mindenki anyázik. És egy férészek hentes, és az fordítva. Van egy nagyon jó, nyilván nem igaz, de szeretem. A feleségem anya szült messzenül, álltam mosógép előtt, és azt mondta, az volt ráírva az első mosást, ruha nélkül kell elindítani. Ha ilyen az asszony, nagyon jó. Tartsd meg, nem lesz vele sok gond. Így van. Nyilván kamu, de nagyon jó. Ha véletlen igaz, akkor egy szeretető asszony. Vidám évek várnak rá. Igen, reméljük friss házasok vagytok. Tartogat még egy-két meglepetést, az biztos. Na jól van. Köszönjük szépen az SMS-eket. Friss közlekedéseket várunk. Jó, küldjetek el, hogy mi a helyzet az utakon. 3 perc, szóval 9 óra, itt vagyunk mindjárt. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk. Észrevettetek, hogy mennyire létnájtos ez a zene, ami előttünk van? Kicsit azt várna az ember, hogy bejöttünk, hogy bejövünk a színpadra, és akkor így leülünk, és akkor így ott élő közönség, tudod, és akkor ilyen, tök jó el van találva. Köszi. Igen. Egy létnájban ide, nem? De, hogy ne sértődjünk meg senki. Igen, ezt a dalt hallgattam. Jó ez a dal, csak ettől beasszom. Mi volt ez? A kérdező release. Matt Simons. Gecs. Attól tudom, hogy fingom nincs már ki ezek. Én nagyon szeretek kecsölni. Én is mindig oda kecsölök, ahol te kecsölsz. És megnézem, hogy kecsölök utána. Igen, de én legalább felhagytam az ülőket. Igen. Én utána viszont szívesen ráülök. Igen. Csak olyan kis lagymatagocska, kis dalocska, de nem rossz. Na, mit akarok mondani? Biztos, hogy akarok valamit mondani. Szerintem közlekedés. Szerintem húzd össze tudatott partvisával azokat a kis gondolatmorzsákat. Szertágazott. Szertágazott. Gondolataim vannak, igen. Ez így nehéz, nehéz. Megzabolázni a gondolataimat, annyi van. Nyerges Újfalú, lábatlan, sütővonalon egyáltalán nincsen semmi gond. Jó lenne itt is nem csak online hallgatni benneteket. Szerintetek ez változni fog? Hogy ne változna? Persze. Folyamatosan persze. Változik. Abszolút. Igen. Csend, nyugi? Csend van, nyugi van. Azt nézem, hogy volt egy fontos, amit találtam. Akkor is megtalálom. Tízes út mellett, második kerület Zöld Domb utca, itt van. Kereszteződésében mérnek. Ez a Csalit utca és a Zöld Domb utca kereszteződésében mérnek. Adri, köszi, hogy elküldted. Valamint Békés Csaba Mezőberény között van egy trafink a 47-es számú főúton. A Csaba felől érkezőket mérik, ami drága csoki gurunk küldte nekünk. Köszönjük szépen. Határút Nagykörösi kereszteződésében ott van egy baleset, vigyázzunk, és igen, ez a nagykörösi határút csomópontban villamos gázolt valakit, úgyhogy nagy a dugó ott is. A BKK viszonylatából is egyébként zajlik az élet elég rendesen, mert hogy az Ecseri úti metró megálló és Kőbánya alsó vasútállomás között pótlóbusz közlekedik, ott is a baleset miatt, illetve a 17-es, a 44-es és a 47-es villamos helyett Albertfalva kitérő és az Újbuda központi metró megálló között pótlóbusz közlekedik szintén baleset miatt. Nagyon sok baleset volt ma reggel. Szóval mivel nem menjek? A 17-es, a 41-es és 47-esel, de azért nem ennyire, nem tudsz. Ja, jó. Pótlóbusz jár helyett. Igen. Nagyon sok SMS jön még mindig az előző témához kapcsolódva egyébként, ugye amikor a felháborodott vevő visszaviszi valamit, és hát kiderül, hogy nincs neki igaza. Órákig tudnám még ezeket az SMS-eket olvasni egyébként. Van, aki visszavitte egy ilyen szőrhúzót, egy ilyen epillálószert, hogy nem jó. És kiderült, hogy jó, csak nagyon fájt, amikor húzta a szőrét, és mondták, hogy ez a rendeltetésszerű használat, ez nagyon fáj, és mondta, hogy adják vissza neki a pénzt, ez visszaadta az epilátort, hogy jó, de ez fáj. Senki nem mondta, hogy ez arra való, oké, de fáj. Senki nem mondta el neki, hogy ez ennyire fájdalmas, se húzza a szőrt. És mondták, hogy ennek ez a dolga. A képen egy mosolygós nő epilátor a kezébe, olyan ő meg sír. Volt. Az a szép csinos nő, ott mosolyogva ott ül a kádnak a szélén, és ezt a gyönyörű lábat borotvágatja, és azt gondoltam, hogy nekem is. És a lábam sem lett jobb formájú. Jó. Másodszor hallgatom Bányász Árpád híreit a lakásértékesítésről, figyeld, de így értem a háromszorosan alárendelt mondatait. Érdekel a téma, de úgy megcsavarja, hogy egy lényeg elvész. Szóval hány nap eladni egy téla lakás Budapesten? Csörögjünk rá Árpira most, kérdezik meg tőle. Árpi, írnek nekünk, ha hallgatsz bennünket. Jó, tehát, hogy hány nap eladni a téla lakásokat Budapesten? Inkább fent van az Árpi, vagy alszik még? Hát, ahogy a híreit hallom. Ezek a hírek még ó évben születtek. Igen. Ne, fent van már. Ilyenkor már azért ott van ő a Széchenyiben, és nézegeti a bekötött kurírokat. Jó, gyerekek, volt olyan sportriporter, aki Wimbledont a saját kádjából közvetítette, úgyhogy igazából ezen nem lepődik meg, nem? És eladta, hogy ott ül a centerpályán, érted, és a Becker Sampras közvetíti éppen, és a kádjában ő. Néha bekopogott, hogy fiacskám, kész vagy már? Gyere már ki a kádból, apád! Megint a kacsával játszol, vagy a pöcsöddel? Apád be akar menni gittelni? Gyere már ki a kádból! Nem lehet, hogy magadra zárod az ajtót. Ha megint a Vikingba kellett kulászni. Á, Istenem. Egy barátom elment egy étterembe, és ki volt írva, hogy no smoking. Belépésre levette. Jó. Ezer éves. Jó. Nem, tehát, hogy... Levette az zakóját, beadta a ruhatárba. Rendülettel rágyújtott, majd balhézott a személyzete, hogy miért szólnak rá, hogy nincsen zakó. És nem volt annyira nyelvismeretek. Első generációs hahot. Akkor szerintem kis. Mikroszkóp színpadon még mindig van ilyen. Gyerekek, idén még nem voltam színházban, és annyira hiányzik, és tegnap, mikor az Eszenyi megemlítette, képzeljétek el, elvonási tüneteim vannak. Úgyhogy már előadom Vikinek harmadik Richardot. Nem, képzeld el, hogy tényleg nem voltam még idén, nem tudom. Hát nem, nagyon nem ostorozhatom magam, mert másfél héttel. Mindig felejtem, hogy mondod a Richardot? Richardnak mondom. Richard Gere, harmadik Richard. Hát most... Így kell, nem? Harmadik hát Richard. És igazad. Szóval... Kaptál jegyet karácsonyra? De volt egy csomó. Ja, nem, karácsonyra nem kaptam színház egyet egyébként. Pedig neked, hát ha vennék valamit, akkor csak az, nem éves bérlet a táliában. Hát mert úgy dotálja, hogy... éves bérlet a mikroszkóp színpadra, az való nekem. Figyelj. Nem, tényleg, el akarok menni valami jó darabra. Elvből nem fogad el ajándéki jegyeket, mert dotálja a színházat, meg a színházi műfajt. De nem úgy, hogy ebben abszolút nincs igazad. De... Na, jó van. Nagyon örülök. Hogy nagyon... Jó, hát végül. Mindenféle portán. Csak vicces, amikor azt mondtad, hogy nem járnál színházban, nem ingyen kapnád a jegyet. Mindenféle portán, színházi pénztárban leadott jegyet, ugyanolyan készségesen átveszek, megköszönöm, és nagyon vidáman megyek be vele. Tehát, hogy azért ez... Persze, ha lehet, akkor megveszem, de... Jó lenne valami jó darabra elmenni. Ha akartok nekem valamivel kedveskedni, vegyetek színházba jegyet, jó? Úgyse kedveskedtetek sokat a 2016-os évben. Tehát, hogy elmentek egy színház mellett, és úgy beugránátok, hogy hát, ha van a Balinak egy jó darab. Mit akarsz? Mit szel? Komolyat vagy vidámat? Minden jó. Minden jó. Hát, én arra gondoltam, hogy veszek neked egy jegyet a Koldus Operára, de rájöttem, hogy annyira nem passzol hozzád a téma. Jó, akkor vegyél inkább a három nővérek. Igen. A képzelt betegre vagy. Vagy magyar nábobra. Aj, tényleg jó lenne. Azt már Andynek megvettem. Az, már menjen enni, igen. Ma megyünk a Földrengés Londonban című darabra. Nagyon. Nem baj, hogy láttam, és tudok róla két mondatot mondani. Ugye nem haragszottak ezért, hogy véletlenül pont egy olyan SMS-ét, hogy pont láttam a darabot, nem baj. Nagyon jó darab, a Vixiansban játszak, az Eszenyi rendezte. Ki a szeizmográfot? Én. Szenzációs darab, jó lesz, szeretni fogjátok. Nagyon mozgalmas, nagyon... Hát a földrengéset. Egy testvérpárról, itt a három testvérről szól, hogy ki milyen életutat jár be, és baromi látványos darab az Eszenyi csinálta. Hihetetlen. A földrengés részét azt, hogy sikerült összehozni, beépítettek a színpad alá 30 darab flabiloszt. Nem, ez az a darab, amiről biztos emlékeztek rá, mert figyeltek arra, hogy amit mondok. Mira? Kármé. Ezt nem így mondtam. Csak gondoltam. Sőt, folyamatosan. Pönti. Hogy lent... Egészséget. Tehát van ugye a maga színpad, és megcsinálták úgy, hogy mindenféle fejkamerával a föld alatt folytatódik tovább a jelenet. Nem is néző, hogy ez szcenikus vagy, ott van a színpad, előtt a székek. Lemegy a szereplő a színpad ugye, alá, ez és a színházban így. Alul, ott ugye kicsit ilyen verkesen, mindenféle csövek, kábelek, és egy alul egy épített helyszínen zajlik úgy a jelenet, hogy közben... Ez nem verkes, az a gépészet. Úgy értem, hogy verkes, hogy belelátsz. Nem szereplő, hanem a karbantart. A srácok, annyira vízvezetékszerelőnek nézett ki az a csávó, hogy nem hiszed el. Mert az volt. Nincs benne vízvezetékszerelő, csak hogy megnézheted, hogy néz ki a Vígszínház alulról, és közben látod egy nagy kivetítőn, hogy alul az alattad tulajdonképpen folytatódik maga a jelenet. Tévét nézni otthon is tudok. Mennyire fölös színházba, igen. Láttam, jó, jó, álltam már a csőszinten. Szóval jó, kifejezetten jó darab. Főleg azoknak érdemes, akik azt gondolják a színházra, hogy még tényleg mindig bejön valami fura hajú csávó, és nagyon harsányan, nagyon ripacs módon ordibál, majd elesik a saját cipőfűzőjében. Tehát, hogy már mennyire nem itt tart a színház egyébként. Nem. Vannak még mindig ilyen nagyon modoros, nagyon rossz darabok, ahol még mindig azt látod, hogy mennyire modoros az egész magyar színészkedés. Na, ez nem ilyen. Szóval, hogy ez egy jó darab. Na, mondani akartál valamit, igen, Ferenc? Bocsánat a kultúráért, tudom, hogy ez ne haragudjatok, hát ez benneteket nem érint, de talán a hallgatókat igen. Az a baj, hogy vers mindenkinek. Vers, na, jó, mindenki, na, látod? Következik. A második osztályos a Panyesz, és az egyik osztály társának a testvére nem ugyanoda jár, úgyhogy más könyvből olvasgatnak, és az olvasókönyvből kimásoltak egy verset. Kérem szépen, még egyszer mondom, második osztályosok, tehát 8 éves gyerekek, a vers címe az, hogy szex. Aha. Így kezdődik. Már ezt meg kell emésztenem, tehát jövőre lesz a Beni másodikos. Így van. A másodikban már úgy kell elengednem, hogy már előtte elmondom, hogy majd tanul egy szex című verset. Ezzel fog hazajönni a gyerek. Angol nyelvű vers? Nem, ez magyar nyelvű. Ja, akkor jó, akkor igen, tényleg nem értem. Azt hiszik, fordítottam volna. Azt hiszik, hogy még ennyit sem tudok, a felnőttek néha tényleg tök buták. A szerelmeskedés a nagy titok, csak hallgatnak róla, mint a tört csukák. Eddig még azt mondod, hogy rendben van, egy olyan témát fog feszegetni, amivel jó, hát nagyon nem kell foglalkozni. Tört csukák, mondjuk ez egy erőtés paradoxon. De... Megtörik a csukát, és akkor az nem beszél. Ja, úgy értem. Jó. De most mélyebbre ásunk a szexben. Szerelmesek szokták paplan alatt, még zokni sincs rajtuk, pláne nem ruha, és Zénótól mellesleg hallottam, a cicit becézik úgy is, hogy duda. Ez a vers. Ez a vers, igen. És ezt másodikban tanulják? Ezt másodikban. Majd elemzik? Hát gondolom, hogy kibeszélik. Hogy adta a nevét ez a Kárász Zénó? És van egy harmadik verszak, hemperegnek sötétben az ágyban, ahol a csókamóka meg a puszi, és még olyan is megeshet néha, lányból anyu lesz, fiúból apuci. Az olyan is megeshetné, hogy lányból fiú lesz. Apuciból anyuci lesz. Anyuciból meg apuci. De ha ezt látod, kislányom, igen, menj vissza az ágyba, és aludj a saját ágyadba. Másnap pedig ne árulj el semmit. Itt a vers vége, aludj szépeket. Így van, apuciból anyuci, a nyitott heteróból Peti. Igen. Más. Anyucira kuki kerül. Jó, ja, okay. Ez nincs a versben. Ez nincsen, ez nincs majd benne. Majd a felsősöknek. Gyerekek, hogy rohant el így mellettünk a világ, hogy én másodikban még nem tudom, üveggolyóról, meg mi az alvójuhászról. Vadakaterelőjuhászról. Hogy van ez? Miért kell a másodikosoknak szexel kapcsolatos verset tanulni? Ezt nem értem. Hát... nem kell, csak... Miért előzi meg az irodalom óra a szülői felvilágosítás? Biztos megerőzi? Tehát hát én másodikban, a gyerekem még annyira androgűn, és annyira szextelen, és annyira nem alakult még ki, tehát nem csajozik, nem érdeklődik, nem úgy jut eszébe. Hát 8 éves, még nem. Hát azért jó androgűn, mert sokféleképpen lehet öltöztetni. Így van, igen, ezért adunk rá mindig menyecske ruhát, nem nagyon tetszik nekünk, amikor lánynak öltöztetjük a gyerekünket. Ma, bemész pantalóba vagy tütőbe? Érdekes, mindig a tütőt választja. Szóval, hogy mint a fene se tudja. 8 éves gyerek, ha belegondolsz, a versben ugye a duda van benne, amit egyébként szerintem már az ilyen korban azért szoktak, hogy jó, cici, miért mekkora dudája van a nénének. Van benne csók, meg puszi, meg hogy összebújnak az ágyban mesztelenül. Igen. Sok? A puszi milyen nemzetközi. Hát, de hogy ja, nem, csak azt mondom, hogy mi a cél? Tehát az a cél, hogyha otthon nem történik meg, hogy a gyerek elolvassa, és akkor néz az irodalomtanára nagy kérdő szemekkel, hogy ez most nem vagyok benne biztos. Persze érti, hogy mi történik felnőtt között, nem hülye, csak Nem tudom, hogy ennek mi az értelme. Ez 8 évesen egy gyerek már szembesül valamilyen szinten a szexualitással, meg a testiséggel, azért így rajta kapja szerintem a szülőket, meg így elgondolkodik azon, hogy vajon mi történhet olyankor bent a szobában, meg ilyesmi. Tehát, hogy ezért szerintem valahol... Igazából ez nekem még 7 éves a gyerekem, de engem még nem kapott rajta. Hát mondjuk, csak van egy róla. Jó, de... Na most teszed. Azért, igen. Mert te vele elalszol minden nyugodtan este. Mond, engem nem zavar a nagy zicser. Tudom, ja. Tudom, mit akartál mondani. Azért, Bali, mert neked nincs mit. Igen. Bromos teát itatnak veled otthon. Igen. Te meg iszod az ilangilangot, hogy ellensúlyozd a bromos teát. Most vagy nullán. Nem most vagyok nullán. Kell tolni a tatateát. De gyerekek, ez csak egy kísérlet, hogy működik. Jó, hát okoz egy kis vérbőséget a gyömbér. De vajon honnan tudnám, hogy rajta kap a gyerek? Ez is egy érdekes kérdés. Tehát a gyerek rajta kap, majd szól, hogy rajta kapott, vagy csak furán sokkolva áll az ajtó előtt. Majd sírva kimegy. Majd utána hát próbálja megemészteni, amit látott, és visszamegy lefeküdni. Hát ha azt hallod a sötétből, hogy apa, hol kezdődsz te, és hol végződik anya, akkor tudod, hogy rajta vagytok kapva. Igen, mit csinálsz? Nem, én amikor rajta kaptam anyámékat, én soha nem vallottam, mert másnap, hogy rajta kaptam őket. Hány éves voltál? Emlékszel, körülbelül 8-10-12? Olyan sokszor hallottam őket, hogy nem tudom. Kicsi volt a lakás. Aha, meg a panel. De lehet, hogy csak a rezsi miatt nyögtek. Hát, csak akkor mondották ki a sárga csekeket. Megjött a lakástörlesztő, meg a gázszámla. Anyám nagyon hangosan nyögött, apám meg sohajtozott, és ezt kevertem össze. Nem, én másnap nem mondtam el. De nem mentem oda reggel a, mit tudom én, a beiglések akkor mellett, hogy egyébként hallottam. Viszont elmentél venni egy vakut a Smenátra. Nem, szóltam a tesómnak, hogy jöjjön ő is hallgatózni. Szóval, hogy oda állt eléd a gyerek, hogy anya rajta kaptalak, hát ha nem veszed észre, hogy ott a gyerek egyébként nem szól. Hát akkor nem tudod te se, hogy a Benni rajta kapott-e már. Hát ezt mondom, hogy nem is tudom valójában. De hát akkor már lehet, hogy túl van az egészen, többet tud. Most hazamegyek, megkérdezem, és akkor elindítom a szexuális fejlődés útján, ja. Mi van, ha nem, de bekérdezek, és akkor már fölkeltem az érdeklődést. Hogy fogod megkérdezni? Egyébként szerintem meg a Benni, meg sokkal inkább értelmes, hogy gyerektől szól korához képest, azért ő egy nagyon érett gyerek, és szerintem nála nem ilyen hétköznapiak lennének a reakciók, hanem meg tudom megkérdezni, megint egy tesó. Ilyet például kérdezett, hogy látta, hogy ölelkezünk, és akkor... De ne, tehát a szó legszorosabb értelmű, tehát nem szex közben. Te is, Marika. Igen, én is a takarítónő. És mondta, hogy apa, megint lesz tesó. Mondom, erígy a szobába, és takaríts ki. Mindjárt megy arra Marika néni, aztán megnézi, hogy fehér kesztyűvel húzza le a szekrényed sarkát, hogy van-e otkoz, erígy takarítani. Hára gondoltuk Marika nénivel, hogy összehozunk egy kertészt is. Olyan volt, igen, hogy incselkedtem Marika nénivel, és akkor rám nyitott. De... Igen. Szóval ezt így levette el, mikor itt a floraszept, hol a floraszept játszott. Itt a bolyhos, hol a bolyhos, itt a bolyhos, hol a bolyhos. Szóval mit mondasz? Hát ez egy jó kérdés. Én nem tudom, hát szeretjük egymást. Ja persze, hát úgy igen. Ezt mondod, hogy szeretjük egymást. Mondjuk néhány emberről, ami a hang kérdés, gyerekek nem erre gondolnék, hogy szeretik egymást. Sokkal inkább, hogy folytogatják, vagy fájdalmat okoznak egymást. Oké, de most kinek hazudtok? Magatoknak vagy nekem? Én egyszer olvastam egy szakembernek az oldalát, aki azt mondta, hogy azt kell mondani, bár ilyen alapon én is elvégeztettem volna az egyetemet, a pszichológiát, hogy a papa és a mama birkózik. Aha. Tényleg? Jó, hát ezt mondta a szakember, jó. Hogy a papa és a mama birkózik. Jó. Ezt kell mondani a gyereknek. Bárdosítok már ezt bejön. A Sanyi biztos ezt volt otthon. De... Papa és a mama birkózik. Hát ezzel ledegradálod a gyerekedet, nem? Vagy ez egy kegyes hazugság akkor, hogy még ne zavard össze? Hát ha nincs szexualitás, akkor azt még elfogadja. Attól függ, hogy milyen korú nyilván. Tehát 13 évesen már nehéz ezt mondani, hogy apa! A anyád és apád birkózik. Na, erígy innen! Ne. Menj a szobádba! És Móni elég magas hozzám képest, aztán meg pláne, mi mindig azt szoktuk mondani, hogy apa tollasozik, vagy röbízik. Próbálok felugrani is elérni a lényeg. Mondjuk, de miért ugrál szex közben? Mennyivel magasabb nálam. Próbálok rajta fogást találni. Apának megint dobták a labdát. Elkapom. Sáncolok. Igen. Nem, szerintem az, hogy van egy kor, amíg még kamuznod kell, és van egy kor, amikor azt a szülőnek fel kell ismerni, és egész egyszerűen el kell mondani az igazat. De ha bele kell mondod... állni. Hát 6 évesen még nem mondod meg, hogy izéd megraktam anyádat. 8 évesen már, igen. De ezt nem mondod el, hogy papa és mama nagyon szereti egymást. Tehát van egy kor szerintem, tehát a gyerek fejlettségi szintjéhez igazítod azt, hogy mit mondasz valójában, de akkor, nem? De 8 éveseknek akkor mindegyiknek egyforma fejlettségi szintje az olvasókönyv szerint, mert ők ezt el fogják olvasni. Érted? És de akkor... az hány éves kortól van? Tehát hány éves kortól tanulhatják hát, majd a megrakta anyádat verseny? Igen, megrakom anyádat, mint a tüzet. Dugom, dugnám, mint a lopott biciklit. Megrakom anyádat, mint a tüzet. Mit csinálsz, apa? Zavarosban hallászok. Igen. Zavarosban lesz. Ne, tudod, mit írt a szakember? Én tisztán emlékszem erre az elemzésre. Azt írt, hogy azt kell mondani a gyereknek, hogy birkózunk, és ne felejtsünk el ilyenkor mosolyogni. És utána tusolni. Ne felejtsünk el mosolyogni. Érzi, hogy ez kamu? Nem érzi, hogy akkor te őszintén mondod, hogy birkóztunk. Tehát, hogy ne felejtsünk el mosolyogni. Ezért a szakember, hogy ilyen alapon ezt én is írattam volna. Mi lesz másnap az óvodába birkózzunk a gyerekek? Vetkőzünk le, apám, még is így csinálták. Szent meggyőződésem, hogy az óvónők is és mindent tudnak. Mindent tudnak. Ezt megcsináljuk holnap, hogy ezt megcsináljuk témába. Hát ott a gyerek bemegy és elmeséli. Nem? De, hát hiszen barátnője az óvónő. Tehát rányit az apjára, és lát egy biliárdgőt a szájába. Tudni, hogy elmondja. Szerintem az óvónők és a pedagógusok sokkal többet tudnak rólunk, mint mi azt valaha is gondoljuk, hogy ők azt tudják. Hát gondold el, hát csak elkérdezik, hogy mit csináltál, mit csináltatok hétvégén, vagy mi történt. A gyerek traumatizálva megy be, olyat látott, és elmondja. És nagyon mosolyogtak közben. Szóval, hogy ő volt hídban. Igen. Igen. Aput megint a nagy iszettel a radiátorról, mert oda volt bilincsel. Azt mondta, hogy kirabolták a lakásunkat. Igen. Apu volt a rabló, mert oda volt bilincsel a radiátorról. De előtte kért tőle hármat. Most ilyen, amikor szex közben rányit a gyerek, és azt mondja a szaki, hogy mosolyogjál. Tehát mondd a birkózást, és mosolyogjál. Tehát nekem nem ez jut eszembe, hogy mosolyogjak. Hát nem? Főleg, hogy a fény jut a szobába. Amikor kinyitja az ajtót, amin mosolyogjak. Mire örüljek, érted, ott áll a kis pizsomájába, és elkerekedett szemekkel néz rá, hogy mit csinálok az anyjával. Hát nem jut eszedbe mosolyogni, szépen megpróbál visszatessékelni a szobába. Menjél, nem, hát nem tudsz nagyon mosolyogni. Hát. Magad elé kapod a takarót? Akkor az anyján nincs. Tényleg is egymás kezéből tépítek ki. Én nem vagyok szégyenlős a gyerek előtt. Nálunk is van mesztelenkedés, de azért ott mindjárt más. Én megmutatom neki a vangomat szívesen. Szívesen? Én nem úgy, hogy mutogatom. Nem, nem így, de hogy van egy zuhanyzás, hogy bármi. Tehát, hogy nálunk nincs ilyen masszív prüdéria, hogy a gyerek nem láthat engem mesztelenül, vagy az anyját. Tehát, hogy... Mutasd akkor, hogy elindulsz az iskolába, és kínálsz a teraszon. Én valahogy nem. Nem mesztelenked, de neked lányod van, meg neked kamaszlányod van. Hát ez egy fura lenne, oda kucorodnám elé a kádba, és játszanál a kis hajóival. Hát próbálom megtartani a maradék tekintélyemet. Tehát... Hát az egyik, a másik, hogy kamaszlány előtt már ne nagyon. Nem. Szóval azért ne állj be mellé az olyanzóba, és spórolja meleg vizet. Menjari, még én is ideférek. Megmosod a hátam? Na, az bizarr, de mondjuk az én gyerekem az 6 vagy 7 éves. Nem tudom, mennyi volt tegnap. Nem tudom, hogy tegnap óta öregedett egy évet. Számolgatunk a pikivel, de fel is emlékszik már, mikor született. Volt mondás, nem először. Nem mindegy, is emlékeztetek. Na mindegy, ezt megcsinálhatjuk egyébként, ez egy jó téma, ez az óvónő pedagógusok írjanak, hogy mit tudtak meg a gyerekről. Ez jó, szerintem a gyerek bemegy, ott biztos. Nálunk például az óvónők sokszor elmeséltették a benne, hogy mi volt hétvégén. Hát a szemét. Nem, volt ilyen csoportbeszélgetés, tudod, ilyen körbeszélgetés, hát ott a gyerek az ontja magát. Na, melyik wellness szálloba voltatok benni a hétvégén? Igen. Jó, most a többieket hagyjuk most is, igen, és Benni szépen elmondja, hogy mi volt náluk a hétvégén. Tényleg ilyen? De olyan volt, hogy a vezető úr behívatta magához a Benit, hogy ott most éjjel. Jó, már épp csak egy-kettő mikrofon próbál, egy-kettő. És bele lerakta a diktafont az asztalra. Na most meséld el, Benike, mi volt. Igen. Na jó, elmegyünk egy picit hírezni, aztán játszunk hármas ugrást. Így van. Jó, úgyhogy jelentkezzetek hármas ugrással, szeretnétek. És nekifutunk az első strófának, vagy első verszaknak. Jó, ha megraktam anyádat. Megraktam anyádat, mint a tüzet. Megtanuljuk, jövünk vissza, mindjárt 9:30 volt, pontosan 1 perc. Hello, hello! Mi vagyunk a Rádió 1. Meszker Viktória, Bárány Attila, DJ Junior, Hanvai PG, Cookie, Andró, Newvik, Bricklék, Lemingers, Király Tamás, Kovács Ákos, Györke Attila, Vadon Jani, Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs. Köszönjük, hogy 2016-tól újra a Rádió 1-et hallgatják. Eddig önök hallgattak bennünket. Most a Rádió 1 hallgat önökre. Mondja el, mi a kedvenc dala. Melyik előadóért rajong a legjobban? Melyik nagy slágert hallgatná meg a Rádió 1 top 500-ban? Mi hallgatunk önökre. A Rádió 1 top top 500 forró tótja 0620 3 111 111. Hívjon, írjon, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Nagyobb változatosságot akar. Hey, this is Rihanna. Justin Bieber. This is David Guetta on my station. Hello, this is Beyonce. This is Katy Perry. Hey, this is Justin Timberlake. We the Black Eyed Peas. Vagy valaki más. And it feels like I am just too close to you. Határtalan a lista. Január utolsó hétvégén. Rádió 1 Top 500 az önök kérései alapján. Az elmúlt évtized legjobb 500 dalának listája. This is how we do. Top 500. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a Reggeli Show. Ez a... Fél tíz múlt, pontosan 8 perccel itt vagyunk. Hello, drága hallgatók! A picsike reggel megkérdezett az anyukájától, mi borult fel aznap este a szobátokban, nem tudom miért, mert azt mondtad apunak, hogy ezt a jó Isten sem állítja fel. Ez jó, én nem szoktam viccéket beolvasni nagyon, de szeretem egyébként. Ez helyes egyébként. Na, itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggel, Tomi vagyok Miskolcról. Tomi, hello, jó reggel. Szia Balázs, szia Jani, szia Feri. Hello, hello, Tomi, rendbe jött a miskolci sugárzás? Teljes mértékben, bár nem tudom, mire gondolsz. Hát tegnap előtt volt egy kis miskolci zavarunk. Ja, hogy jó, hogy rendben, én rendben adtam azt is. Nagyon jó vagy. Igen, ott egy tizeddel vagyunk arrébb a budapesti frekihez képest, 96.4 itt, ott pedig 96.3. Tehát sokat nem is kell. Igen, így van, pontosan. Nagyon hangol, és nagyon jó, Miskolc. Igen, kicsit arrébb Nyíregyházán, talán vagyunk arra fel is. Nagyon jó. Igen. Egyszerűen hallgatunk titeket reggelente. Köszönjük szépen. Köszönjük. Milyenek a kérdések, Jansva? Azt mondja, hát hogy... remélem, Jani, hogy könnyűek. Figyelj, szerintem nem nehéz. Nem nehéz. A gyereken szoktam tesztelni, hogy tudtam. Úgy vagyunk, igen. Szerintem kiteszünk egyet. Megpróbáljuk. Lendület az van, azt hallom. De az fontos, az fontos, hogy... Fontos, az igen, legyen. Az van bennünk, lendület és energia, igen. Már csak azt kell, hogy megtaláljam a kérdéseket. Na! Ja, jó, ráérünk. Meg vagyunk, mehetünk? Mehetünk, persze. Így szól az első kérdés. Melyik ország juttatta a világűrbe az első műholdat? Melyik ország juttatta a világűrbe az első műholdat? Talán Oroszország, ugye? Nem. Szovjetunió. Így van, sokkal jobb. Úgy van, köszönjük, megvan az első. Yes! Ez az! Jó, önmagad levezényled a játékot, ez szupi. Hát Szimanszki. Nagyon nem kell itt megszólalni. Mi legyen? Hát szerintem menjünk tovább. Menjünk tovább, így szól a második kérdés. Menjünk. Melyik világhíró író művei az átváltozás, a per és az éhező művész? Melyik világhíró műve az átváltozás, a per és az éhező művész? Így van. Pontosan ez volt a kérdés. Visszhangosak vagyunk. Jó, csak mondom a többieknek. Hát nincsen, itt lehet segítség, valaki esetleg, külföldi, ennyit tudtok segíteni? Igen, na ennyit tudunk. Ki van még ott a család, hogy mit mondtál? Változás. Hát kollektíva csapatban vagyunk, de úgy látom, hogy mindenki csak lefagytunk, úgy nyit a Windows, úgyhogy. Hát ki is csúsztunk az időből, na hát de legyen. Sajnos igen, ő Franz Kafka. Aha, igen, egy majd utólag se esett le, köszönjük. Igen, szerintem te az a típus vagy, aki ha egyedül néz meccset, akkor is leközvetíti saját magának. Én ezt simán, tudom. Így van. De azért nagyon köszönöm, hogy beszélhettem veletek. Ne viccel, hát mi is örülünk. Rövid játék volt, vagy hát rövidebb, mint amire egy picit gondoltunk, de majd legközelebb. Nem probléma. Köszönöm szépen nektek, és további szép napot. Köszi a játékot, csáló. Sziasztok. Sziasztok, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Reggeli Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ugye ő az a típus, igen. Nem? Aki közvetít. Egyedül van, viszi a labdát. Igen, ebben a pillanatban érkezik meg kedves feleségem a szobába egy pince hideg sörrel. Köszönöm szépen, kedvesem. Ebben a pillanatban visszanézek a képernyőre, ahol a következő esemény lehet. De nem, ez nem az a sör. Köszönöm szépen. Igen, az ő ez. Abszolút ez a típus, igen. Na, jöhetnek a nap legjobb pillanatai? Persze, jöjjenek. Mutatjuk, hogy milyen foglalkozunk ma reggel. Kicsit komolyabb témám volt hét után, de az agyhártya gyulladás oltásairól beszélgettünk, hogy most adjuk, ne adjuk, mire van támogatás, mire nincs, mi a B, mi a C, mit adjunk inkább, ha csak egyre van lehetőségünk, mi az, ami ingyenes, mi az, ami sokba kerül, amit drága szlávikunkat hívtuk, mert hogy ő ez nagyon ért, ugye infraktológus, és hát erről beszéltünk, hogy hogy mit tud egy aggódó szülő tenni, mit tehet, mire van lehetősége, mi az, amit támogatnak, és mi az, amit nem. Ugye a fertőző atyártya gyulladásról beszélgettünk. Ez volt hét után a témánk, valamint 8 után is foglalkoztunk valami egészen mással. Arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor főleg egy karácsony után az ember felháborodva visz vissza egy terméket, vagy hív szerelőt, hogy az, amit megvett, megvásárolt, hogy ajándékba kapott, nem működik. Aztán kiderül, hogy az esetek nagy többségében lehet, hogy csak rosszul dugtuk be, rosszul használtuk, nem volt áram alatt a készülék, vagy nem olvastuk el használati utasítást. Elmeséltem én is egy történetet. Hát mindenkinek volt sajnos, kiabáltunk, okosak voltunk, de nem. Igen, szörnyű megsemmisülés, amikor erre rájössz, hogy sajnos nem a termék a hibás. És hát szenzációs SMS-eket kaptunk, úgyhogy ezeket is megmutatjuk. Jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. Reggeli Show. 8 perc múlva 10 óra, szabadság, végre odaülhetünk a digitális keverőpulthoz mi is. Aha, bár nem mi ülünk ott, hanem a zsűrőben, biztos a kedvéért, mert túl sok rajta a megnyomható, lehúzható, feltolható, eltolható és színes kütyű, úgyhogy ezt inkább hagyjuk neki. Meg felajánlotta, de mondom, meg szívjál te vele. Kukinak, hogy menőzzön vele élőben. Balázsnak el kellett mennie, úgyhogy itt az utolsó megszallást kihagyta, az elbúcsúzást, meg a naphallgatója felhívását, de hónap reggel jön vissza. Elméletileg, ha csak nem maradott, ahova megy. De ezt nem mondhatjuk, hogy hova. Titkos. Igen, mert megírják. Naphallgatója? Lesz. Legyen. Jó. Jó, lesz. M6-osról közben mindenki meneküljön el, a Budapest felé tartó forgalmat. Iváncsánál baj van. Leterelés. Figyeljetek, pont most mondtam itt a srácoknak, hogy nem tudom, hogy mi van ma, mert hogy egyik baleset a másik után. Tehát, hogy front van. Jön a meleg front a hideg után. Uh-huh. Haló! Igen, tessék. Ez itt a Reggeli Show. Szia, hello, hello. Hello, szia. Nem, ezt kellett volna mondani, aha, hogy Reggeli Show. Sőt, mi még annyira jó szívek vagyunk, hogy a Morning Show-t is elfogadjuk. Ugyebár az most nem PC, ahogy szoktuk mondani. De így sajnos nem tudjuk neked odaadni az ajándékcsomagot. Mi a keresztneved? Rita vagyok. Rita, azt éveztet meg, hogy nem a Balázs szólt bele. Uh-huh. Ugye? Nem. Hát, nem. Igen. Nem, az a baj, hogy sajnos nem tudunk így ajándékcsomagot adni, pedig nagyon kis csacsa ajándékcsomagunk van, de nagyon jó kis SMS küldtél nekünk, ugye ez a témánkhoz, amiről az előbb is beszéltünk, hogy az ember nem mindig tudja, hogy működnek a dolgok, amiket megvásárol. Azt írtad, hogy öcsémnek kölyök korában volt egy motorja, egyszer csak a motor megállt, szétszette apró darabokra, összerakta, nem ment. Megint szétszette, megint összerakta, megint nem ment. Újra szétszette, újra összerakta, megint nem ment, akkor jött rá, hogy nincs benne benzin. Igen, szó szerint így jár. Viszont onnantól már részidőn belül csukott szemle, és össze is szétszedte a motor. Igen, szerelésből viszont jó lett a gyerek. Rita, honnan írtad nekünk az SMS-t? Szexárd. Nagyon jó, azt mondja, Szexárdon a 91-1-en szólunk. Nagyon. Nekem online, de ja, biztos hallgatnak mások. Na most érted, ez a menő, hogy tudsz hallgatni egyébként rendesen, tehát klasszikus módon FM sávon, és te mégis online-ozol. Ez igen, a bátor. Igen. Ez igen. Rita, oda csaptál az egész szakmának, érted, hogy mit itt FM sáv nem kell. Jó, van digitális is. Jó, és akkor már munkahelyen, Rita? Igen, igen. Mit dolgozol, vagy hagyjunk békén most, hogy nem nyertél? Ne hagyjatok békén, csak nagyon örülök, hogy veletek beszélhetek, de nem szívesen mondanám. Jó, persze. Jól van, oké, nagyon szépen köszönjük, hogy minket hallgatsz. Szokásos. Puszi, Rita, szia, naphallgatója, te vagy, ugyan holnap reggel, de ajándékot nem tudunk adni. Jó? Szia, szép napot. Hello, na hallgatok. Ja, Szexárdon is mindenki minket hallgat egyébként. Aki meg nem, az meg úgyse jön a pofánk. De majd a többiek is jönnek vissza. Még gyorsan két közlekedés ír, ha már mondtuk, hogy rengeteg minden van. Bihari, Ecseri kereszteződésében baleset, autó rajta a villamos sínen, 10-es út mellett. Ja, ez megint a foghatóságról egy SMS. Búcsúzunk, holnap reggel jövünk vissza, 6-kor mindenki itt lesz majd, tehát Balázs csak ebből az utolsó megszállásból hiányzott, holnap találkozunk. Így van, sziasztok! Szevasztok, hello! Madavatta vigita va bene, si tu la parla miez americano, quando sa fa l'amore sotto la luna, con Madavena in cave di I love you, papà l'americano. A műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.